حقوق بشر درز میده. میگه حقوق بشر در این هم ظالمانه است و تلفظ زیر پای میشود که دختر خودسن و یک مرد کهنسال عروسی بکنه. باز میگه ببینید مثل محمد و عایشه، این عقیش باز عنوان داده بود، این را مثال داده بود. ببینید که این تعرض در یک محضر دینی در بین علما این صورت میگیرد. هیچ کس هم آواز خود را بیرون نمیکشد و او رذیل انسان را، اول همون مردم هایی که در اون مجلس شدن بسیار ضعیف الایمان مردم بودند، قسم به خداست که اگر اینا غیرت و ایمان می داشتن جای با جای اونجا نفس شبرش میکشید که برو دیگه تون رخصت هستی پشت یعنی هر چیز که میری. اونا ایمانشان ضعیف بود، دوستی با کفار این تو ایمانم ضعیف میکند، عکس العملی که در قبال دینت ضعیف میکنن. او بعد میگه مثلا عایشه و محمد ایره باز برش میتن، باز که قال مقال میگه خیر است روزو کن یک کس دیگر نامش نوشته کن، خیر است میگه، نمیگه که ما بد کردم. از این خاطر است که مسلمان کافر به دوستی نگیره. یکی از موضوع کافر سرپرست خود تعینش نکنه، کلان خود ایره قبول نکنه، مشاور صاحب فلان صاحب من دون المؤمنین بجز مؤمنان. و من یفعل ذلك، کسی که چنین کاری بکند، فلیس پس نیست من الله فی شیء، در چیزی از دین خدا، فلیس من الله ای لیس من دین الله، ای از دین خدا دیگه برآمده، ای دین خدا نیست. یا ای که در ثواب از دین خدا دیگه ای نیست. ما در هر عمل خود از الله پاداش میگیریم. آنانی که اعمال ناشایسته را در گره کافران میکنند، هیچ عملش مورد ثواب واقع نمیشود. بناهن در اینجا محذوف مضاف و قائم مقام شده مضاف الیه به جای او. فلیس فی دین الله من شیء فی شیء، در دین خدا این دیگه باقی نمانده، بیرون برآمدگی است. ولی یک ثواب واقع میشه که ولی ما یکان بار مجبور میشیم، چطور بکنیم؟ الا ان تتقوا منهم تقا، مگر این که از آنها بپرهیزید و به خاطر اهداف مهمتر از آن تقیه بکنید. مسئله تقیه ای به این عنوان نیست که اقتداری بر خود جور میکنن که در هر چیز کوچک، در هر جای بسیار بسیار کوچک کوچک تو نماز نمیخونی ولی سه باز مرا بیرون نکشه، باز چطور بکنم اولاده این بی سرپرست میمانه. او برد میگه که استهزا به دینت میشود، تو باز بگی ولی چطور بکنم دیگر. او شریعت تو را غلط میدانه و تو باز بگی بازم خیر است. بنابراین این موضوع اصلا تعلق به سرپرستی کفار در ادارات اسلامی میخواهد. ارگا چنین اداره وجود داشته باشد باید کافر بیرون برود، دیگه در اوجا باقی مانده نمیتوند. هرچی روابط ای که ما در یک کشور اسلامی خوی حق نداریم، در افغانستان کسی حق ندارد که بر دین تعرض بکنه. اگر در داخل افغانستان کسی بر دین تعرض میکنه و با دشمنان خدا باز هم دشمنی صورت نمیگیره، این مردم از دین مبره. ولی گفت سرچپه است، یک مسلمان میره در اروپا زندگی میکند، در آمریکا زندگی میکند، اوجا مملکت کفری است، در اوجا تو کوشش نکنی جنجال برای خود بخری، تو قیه در اوجا کرده میتونی، در اوجا خود حفظ بکن. ولی در کشور های اسلامی این دلیل شده نمیتونه. در افغانستان به هیچ کس این آیت دستاویز شده نمیتونه که با کفار دوستی بکنه، این دستاویز شده نمیتونه. این دستاویز برای کسی است که در ممالک کفری زندگی میکنه، اوجا تسلط با اونهاست. در اوجا ما تسلط اگر از دوست میتیم جهاد بر ما فرض میشود. دقیق چند دیگر دو حالت داریم، بگو که آزاد هستیم یا نیستیم. مثلا برای جمهور میگم که ما آزاد هستیم یا نیستیم. اگر گفت که آزاد هستیم، پس لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، گفت واضح هست. اگر آزاد نیستیم، میربانی که بر ما بگو که ما آزاد نیستیم جهاد میکنیم، به نتیجه شده نمیتونه که بدروغ بگی ولی اصلا مجبوریت هست. مجبوریت نیست، به مردم دروغ نگو. و پیغمبر خدا علیه السلام میفهمه که بدترین انسان پیش خدا پاچای است که به مردمش دروغ میگوید، به مردمش دروغ میگوید، مردمش اسیر است، مردمش نوکر و چاکر است، اصالت اسمش گرفته شد، این بازم میگه که آزاد هستیم، آزاد هستیم. چی آزاد هستی؟ یعنی دروغه که گفتی. الله میگه بدترین انسان تو هستی. چرا مردم تو واقعیت نمیگی؟ چرا مردم نمیگی که من اسیر هستم، مرا گرفتم؟ این تو بگو، این رو بگو. شاه شجاع خوب بود، یکان دفعه این کارها رو میگفت، ولی شاه شجاع های وقتش نمیگویم. او شاه شجاع بسیار خوب بود، یکان گفا رو میدهد. و من یفعل ذلک فلیس من الله، و هر کس بکنن چنین کار را فلیس من الله شیء، پس این در چیزی از دین خدا، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر این که از آنها بپرهیزن و به خاطر اهداف مهمتر با آنها تقیه بکنن. اگر میخوانی بحث جالب بگیرین، بعد تفسیر روح المعانی در تحت آیه مراجعه بکنین. امام آلوسی رحمت الله علیه این بحث بسیار جالب بحث کرده، بسیار جالب بحث کرده. احادیثی هم در این باب داریم. داستان عمار یاسر و خانواده از بسیار مشهور است. و یحذرکم الله نفسه، و خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می دارد. الله از نافرمانی خود شما را برحذر می دارد. نباید حکومت خدا را اقا کوچک بشمارین. یا ای که الا ان تتقوا منهم تقا، مگر آن که دفع شر آنها بکنید، بنوی از حذر کردن، دفع شر از آنها بکنید. و یحذرکم الله، و خداوند شما را از نافرمانی خود برحذر می دارد. و الی الله المصیر، و به سوی خداست بازگشت. الله به دل آگاه است که توی سر که به کافر شور میتی به خاطر چوکیت شور میتی یا به خاطر اهداف بلند اسلامیت شور میتی. این را پیش الله معلوم است. پیش خدا واسطه را حشر میکنه که گب در کجا بود، در کجا گب بود. خل بگو ای پیغمبر، این تخفو ما فی صدورکم، بگو اگر پنهان کنه آنچه در سینه های شماست، او تبدوهو، یا ای چی کنه؟ یا او را آشکار بکنه. میشه او به معنی از شود. خل این تخفو، بگو اگر پنهان بکنه ما فی صدورکم، آنچه که در سینه های شماست، از تبدو، آنگا که آشکارش میکنه. الله بعدوی یعلمه الله، الله میداند آن را. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و میداند آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است. و الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست. معنای این چیز که ارگاه در آخر آیت ها شما ببین که اسماء و صفات الله را ذکر میکنه به خاطر اینکه ما شما را تقویت روحی ببخشد. معامله با دشمن نکن. اگر تو میگی ناچار است، ما خدا قوی تر است، با الله التجا بکو، با الله معاملت محکم بکو، خدا مشکلت حل میکند. یوم تجد کل نفس اذکر، یوم تجد کل نفس، یاد بکو آن روزی که حاضر یابد هر نفس، ما عملت من خیر محضرا، هر چیزی که از خیر کرده حاضر پیش روی خود، پیش روی خود کل کارهای خوبت ببینی. و ما عملت من سو، و آنچه که از کارهای بد کرده، کارهای خوب و کارهای بد پیش رویت ببینی. تودو، دوست دارد، لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش باشه در میان وی و آن بدی فاصله بسیار دور. پیش روی خود باز بدی ها را میبینه، یک یک برت آمده پیش رویت ششته. بگی و یحذرکم الله، الله میترسن شما را از نافرمانی خود، از شکستاندن حدودش. والله رؤوف بالعباد، الله بسیار مهربان است به بندگانش. الله به بندگانش مهربان است. ای که حکم برداری که با مسلمان دوستی بکو، الله در این هم بر تو رحیم است. مسلمان خوب با عقیده دشمنی ندارد، کافر هم با عقیده دشمنی داره، هم با مال دشمنی داره، هم با نوامیس دشمنی داره، هم با شخصیت دشمنی، با کلش دشمنی داره. از این خاطر با مسلمان دوستی که با کافر دوستی نکو. عجیبی است که در بین مسلمان های ما عجیب است. ببینید که این ذهنیت را اصلاح بکنیم. باید ما همیشه با مسلمان ها در درگیر هستیم، با مسلمان ها در افغانستان که داخلش هم شرق و غرب تقسیم کردیم، شمال و جنوب تقسیم کردیم. یک مشکل ماست. از افغانستان که برایم باز همسایه خود دشمن میدانیم، از همسایه خود که بیرون برایم باز کل عالم اسلام دشمن میدانیم. یک چیزی از خود جور کردیم. این کار نارواست و حرام است. با مسلمان دوستی بکو، تو دوستی رو اعلان بکو، تو مسلمان ها رو به خاطر خدا ببخش، الله تو را میبخشد، الله تو را عزت نصیب میکند. این رای حل است. این رای حل نیست که با مسلمان ها دشمنی کرده بریم. دیگر را خود جور میکنه، دیگر را صفوف خود منظم میکنه، فیسه خود یکی میکنه، سرحدات خود از مین میبره. ما که هستیم کوچک شده میریم، کوچک شده میریم. بنام و یحذرکم الله نفسه، الله از مخالفت شما با قوانینش شما را برحذر میدارد. با قوانین الله مخالفت نکو، زیرا الله مهربان از بندگانش. جمعی از نصارای نجران به پیغمبر خدا علیه السلام آمدن گفتن که ما خو حضرت عیسی علیه السلام وقتی که میگن فرزند خدا هست، در حقیقت دوستی خود را با او اعلام میکنیم، دوستی ما با او است. بنابراین ما خو بعد خاطر دوستی کم را میزنیم، محبتی که با خدا داریم این نکات خدا میگویم. الله ای آیت را نازل میکنه، قل بگو ای پیغمبر، این کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارید، فتبعونی، پس پیروی مرا بکنید، یحببکم الله، تا شما را الله دوست بدارد، و یغفر لکم ذنوبکم، و ببخشد برای شما گناهان شما را، و خداوند متعال بخشاینده مهربان است. محبت میل نفس است به شیء ارگو که او را درک بکند. یک چیز را درک بکنی، باز دوستی عزیز بین پیدا می که او را باید به دست بیاری. محبت میل و کشش نفس است به چیزی که او را مشناسد، به چیزی که او را مشناسد. بنابراین محبت بنده بر خدا و پیغمبرش طاعت الله است و اتباع امرشان است. محبت الله به بندگانش انعام بر اینها است، احسان بر اینها است و ای که اونها را از عذابش نجات بدهد. حالا نکته در اینجاست که قل بگو ای پیغمبر، این کنتم تحبون الله، اگر الله را میخواین، اگر الله را دوست میدارید. به دنیا ای خطاب است. ابن کثیر رحمت الله علیه میگه ای آیت حجت است به هر انسانی که دعوا میکنه که خدا را دوست دارم خود پیروی پیغمبر را نمیکند، پیروی پیغمبر را نمیکند. بنان قل بگو ای پیغمبر، و این نکته را هم به حافظتان بسپارین، هر که در قرآن کریم کلمه قل آمد، در حقیقت بر ما شما در ذهن ما می که پشت سر کلمه بسیار مهم است، پیام بعدی بسیار مهم است، به او دقیق شوید. دیجا میگه قل بگو ای پیغمبر، این کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست می دارید، پس راه تقرب به سوی خدا به فکر خودت جور نمی شود. تو بسیار کوشش کسی که راه خدا را بلد شوی. بسیار مردم راه خدا را می خواستن بلد شون، باز رفتن گو پرست شدن، آتش پرست شدن، ملائکه پرست شدن، ستاره پرست شدن، اونا کلش می خواهن به خدا برسن. راه تقرب به سوی خداوند متعال عقل نیست. راه تقرب به سوی خداوند متعال کشتن به اصلا نفس نیست که خدا بکشی، نان نخوری، روزه های طویل مدت هندویزم واری بگیری، این راه حل نیست. راه تقرب به سوی خداوند متعال وحی الهی است که توسط حضرت جبرئیل امین به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده. از این خاطر میگه فتبعونی، پس خاص خاص از من پیروی بکنید. فتبعونی، نون وقای ضمیر متکلم مفعول بهی، فتبعونی، خاص خاص از من پیروی بکن. دیگه معنا چی شد که ارگا پیامی که برخلاف پیام ما بود، عملی که برخلاف عمل ما بود، عقیده که برخلاف عقیده ما بود، او را ترک بگو که به الله نمیرسی. فتبعونی، بعد چی میشه؟ یحببکم الله، الله شما را به دوستی میگیرد. بعد از الله شما را به دوستی میگیرد، این نمیشه که مفت دوستی خدا شوی. علمای دیگری هر یکیش در زیر از این نوشته میکند، میگن آنانی که شما اگر بر هوا دیدیش که بدون پر و پا در هوا میگردد، اعمالش با قرآن و حدیث پیش کن. اگر مطابق به پیغمبر خدا علیه السلام زندگی داشت، باش بگو که ولی خدا ورنزو مستدرج است، ورنزو دشمن خدا هست. معنای این که هر کس کار خارق‌العاده بکنه، باید ولی خدا شاید دلی که تق دق دق شور بخوره، وحی دل شور میخواسته. یک رفیق ماست امون الله نام داره، بسیار آدم خوبی است. او را که بیاستاد بکنم امی کل وجودش هر جایی که تو بخواه امو را بردش کنم تا دیگه بازمو یکه ندگه رسید به این دلشوراندن، به این سرشوراندن یکانو کنم میکنم چی را نصات هم داری بیدی میده شروع کدی برای من در نماز سرانی دارم ها کرده که در بزنی دارم پالی ما رسیدم تا تو نرسیدی وطن داری کنم، هستی با شیطان در فریاد قرار گرفتی. این دین خدا که هست، این دین عزت هست، کار بی عزت نگو که از دین بیرون بکنی، طریقه پیغمبر خدا علیه السلام را مراعات بکن، داری بر تو عزت هست، داری بر تو عزت هست. فتبعونی، پس پیروی مرا بکنید، پیروی مرا بکنید. پیغمبر علیه السلام می فرمه که اگر جماعت از پیش شان تیر می شود، شما چی میکنه؟ می دوین بسوش؟ نه، با تمکین و درست به طرف مسجد داخل شد، ندار. ولو که نماز از پیش تیر می شود، چرا؟ میگه تو بسیار با شخصیت هستی، هرگاه بدوی مورد انتقال مردم قرار می گیره، فلان عرفه کشی تو می دو. پس دینی که بر ما قرطک زدن میگه در یک جای گفته، کلده دیگه جای گفته، هاو و هو کرده برو دیگه، این نامش هم دین بود، میشه که دین بوده، این دین نیست. بنان یا خدا باید اصلاح بکنه. فتبعونی، پیروی مرا بکنه، پیروی مرا بکنه. اعمالتا، نانتا اصلاح بکن، نانتا، خوراکتا، ذکر الله را به طریقی پیغمبر علیه السلام بکن. یحببکم الله، الله شما را دوست دارد. بدعت نکو در دین، در دین بدعت نکو، به هیچ وجهش نکو، نه در عبادات، نه در اخلاق، نه در معاملات، نه در اقتصاد، از جان خود دین جور نکو. و یغفر لکم ذنوبکم، باز کنم غلطی که از پیش صورت میگیره، الله میگه او را برتان میبخشم. و یغفر لکم ذنوبکم، میبخشم گناهان شما را. اتباع سنت وسیله برای محو گناه ها میشود. والله غفورون، الله بخشاینده است، رحیم و مهربان است. قل بگو ای پیغمبر، اطیع الله و الرسول، بگو اطاعت خدا و پیغمبر را بکنید، اطاعت خدا و پیغمبر را بکنید. ببین دیگه میگه اطیع الله و الرسول، اطاعت خدا در اطاعت پیغمبر است. اگر میخوای خدا را اطاعت بکنید، پیغمبر اطاعت بکن. این نمیشود که قرآن کریم را بدون سنت پیغمبر بفهمی، دین بدون سنت پیغمبر بفهمی. این آیه رد میشه با چند مردمی که یک تعداد چی میگوین، میگه قرآن بر ما کفایت میکنه، به حدیث ضرورت نداره. این پرویزی هاست و فعلا هم در افغانستان زیاد هستن، یک تعداد غیر مستقیم یا اهل حدیدی ها هم از این مردم هستن. اینا با سنت پیغمبر خدا علیه السلام همیشه می جنگن و دین بی سنت ممکن نیست که کسی او را اقامه بکند. گروه دومی هستن که اینا هم گمراه هستن و میگه شریعت جداست، طریقت جداست. اینا هم گمراه هستن که شریعت را از طریقت جدا می کند. ایان دین نفهمیدن. بنان طریقت هم تعلق به شریعت داره. هر کسی که طریقش برخلاف شریعت بوده باشد، او ذکر خدا نیست، او خودش گمراه است، خدا باید اصلاح بکند. امام شاطبی رحمت الله علیه در موافقات نوشته میکنه که ار الهامی که برای یک مسلمان ولی خدا میشه تعلق به خودش داره، او رو برای کس دیگری گفته نمیتوند. الهامات تعلق به خود دارد و دیگرها تعلیمش داده نمیتونی. بنان آنانی که میگن ما طریقت داریم، طریقه خدا به طریقه پیغمبر پیشنهاد بکنم، موافق بود بکنه، موافق نبود ترکش بکند. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در طریقه پیغمبر سرمشق نیکوست، اسوه حسنه. گفت خلاص دیگر. فان تولوا، پس اگر رو گردانیدن، به انکار و جحود، فان الله لا يحب الكافرین، الله کافران را دوست ندارد. بس دیگه از دینم نبرد، سنت پیامبر خدا را استخفاف بکند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله جل جلاله برگزیده، جعل صفوت خلقه، الله برگزیده ترین مخلوق خود را بر ما شما چی میکنه؟ معرفی میکند. ان الله اصطفى، الله برگزید حضرت آدم را، و نوحا و حضرت نوح علیه السلام، و آل ابراهیم، خانواده ابراهیم را که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از اینها است، و آل عمران، خانواده حضرت عمران را، علی العالمین، بر جهانیان. سیدها اینا صفای خلق الله هستند، برگزیدگان خدا هستند. بنان این مردم را ما شما چی بکنیم؟ احترام باید بگذاریم، این مردم را توقیر باید بکنیم. احترام از اینا واجبه موضوع است، من حیث یک مسلمان برای اینها سخت احترام بکنیم که اهل بیت پیغمبر خدا باشن، نه که بیدین شود. سهی شد. و ما تأسف میکنیم آنانی که خدا به اهل بیت پیغمبر منصوب میکنه و ولی متاسفانه متاسفانه که دین نمیفهمن، دین باز نمیفهمن. ذریتن بعضها من بعض، در حالی که این جماعت نسلی بودن بعضی آن پیدا شده از بعض دیگرشان، نسلی بود که بعضشان پیدا شده از بعض دیگرشان. والله سمیع و علیم، الله نیک شنوا و داناست، الله نیک شنوا و داناست. ببینید صفه بنای خالص چیزی است و بنای انتخاب کردن هم میاد. الله انتخاب کرده حضرت آدم، حضرت نوح را و از نبیره ابراهیم و حضرت و نبیره آل عمران، از نه الله انتخاب کرده. حضرت عیسی را از نبیله آل عمران انتخاب میکنه، حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از خانواده ابراهیم انتخاب میکنه. این انتخاب هم از جانب خدا هست. بعد از این باز خانواده عمران را برای ما شما چی میکنه؟ معرفی میکنه. در ابتدا این خود درس بود برای نصرانای نجران، اینا سوالا کردن، الله برش گفت که خب انتخاب کی میکنه؟ الله میکنه. گزینش کی میکنه؟ الله میکنه. بنان آل داستان خانواده عیسی و حضرت مریم را از قرآن بشنوید که قرآن به این مردم به این دیدگاه میبیند. اذ قالت امرأت عمران، بیاد در هنگام که گفت همسر عمران، رب پروردگار من، اینی نظرتو لک ما فی بطنی، هر لما نظر کردم آنچه در شکم ماست، محررن آزاد برای خدمت خانه تو، محررن آزاد برای خدمت خانه تو، فتقبل منی، پروردگار از ما ایره قبول بکو. اینکه انت السمیع العلیم، بیشت تو هستی نیک شنوا و دانا، تو هستی نیک شنوا و دانا. حضرت مادر حضرت بیبی مریم این نظر کرد، در حالی که شوهرشی بود فوت کرده بود، شوهر زنده نبود. این نظر کرد که شوهر ما یک وقت سرپرست از این خانه خدا بود، یک وقت رهبر دینی مردم بود، پروردگار فرزند نصیب بگو که این رهبری را به پیش ببرد، این رهبری را به پیش ببرد. این تو یک زن شجاعی بود، زن بسیار شجاع بود، میخواست که به اسلام و چوکی شوهرش را حفظ بکنه. از این خاطر که خدای ما هم این فرزند خدا چی کردیم؟ برای خدمت دین تو این را وقف کرده. این معناست. یک رقم وقفای جعلی است که در افغانستان آلق کم است و قبل بسیار زیاد بود. یک نفر دختر خدا میارسه بیر از لنگر است، خب از طرقی که در من میدادش و تو را خدا هدایت بکنن که تیسی کار بیقلد صحیح شد، این کار بیدین نکو. او طفل معصوم هم میداد بازی به نام لنگر، او دیگه پیر سر نگاهش میکرد، بازی رو برای کسی که دلش نیخواد او را میداد. این تجاوز بر حقوق است، به حقوق یک مسلمان و این پدر و مادر این رقم حق ندارد و او هم بدبخت است به عوضی که این کلمه را اصلاح بکنه و برگوه که چنین کار نیست. طفل ضرورت به آغوش سر مهر مادر دارد، طفل ضرورت به آغوش بهر مهر مادر دارد، پدر دارد. توی از خودش جدا میگیری برمه میتی چرا؟ بازی کلام میشه با این جوان دختر به یک ریستفه که خودش با برخواد به مکان میگرد، ایرم با دینداری میگفتن. این بدبختی از این ملت بود. بنان باز قیاسم به این کلمه میکردم، قیاسم به چی میکرد؟ به حضرت مریم خود چی کرده بود؟ فرزند خود وقف کرده بود. ایره به این قیاس نکن، او بسیار شجاعانه قیاس کرده بود که پروردگار فرزند نصیبم بگردان که علامه دین تو بوده باشه، تو یک فرزند برام بده. فتقبل مني فروردگار ای از ما بپذیر، انك انت السميع العليم، بشك تو از نیک شنوا و دانا. فلما وضعتها، هنگامی که او را فرو گذاشت، وضعتها فرو گذاشت و دختر او را یافت. وضعتها ضمیر مؤنث میده، به زمین که گذاشتش دختر یافتش. قالت، گفت مادرش، رب پروردگار من، اینی وضعتها انثا. جمله خبریه به معنای تأثر است نه اخبار. اینی وضعتها انثا، خدای ما خود دختر به دنیا آوردم. والله اعلم بما وضعت، و الله با آنچه که او به دنیا آورده آگاه است. والله اعلم، الله خوب داناست بما وضعت، آنچه که او به دنیا آورده. دخترم من آوردم، الله بر من داده. ولیس الذکر کالانثا، و نیست پسر هم مانند دختر. ولی تذکر و کلونسا، ببین دهی چند نکته هست. ولی تذکر طلبه امه، او فرزندی که مادرش خواسته بود نبود کل انسا در فضیلت و عظمت و بزرگ کل انسا مانند زی دختر واری و ریت ذکر نبود فرزندی که مردی که طلبه امه مادرش او را از خدا خواسته بود کل انسا مانند زی دختر با عظمت و زی دختر پیش خدا بسیار مقرر. یا می شود که این تأثیر بوده باشه از مادری که از مادر بی بی مریم و لیس ذکر و کل انسا خدا مرد خو مانند زن نیست، مرد میتونه کار بکنه، زحمت بکشه و اهدافی که ما در ذهن داشتم برشی بکنه، تمثیلی بکنه. بنام نوی از خفگان را گرفت و می شود که آیه تقدیم و تأخیر هم بکنیم. ولیس الانسا که ذکر، نه زن مانند مرد. باید دقیقتر اولی موضوع است که ولیس ذکر طلبه امه کل انسا، مردی که مادرش طلب به او را میکرد او نبود مانند از زن واره با عظمت. و اینی سمیتها مریم، هر آن پروردگار منام گذاشتم بر این مریم، و اینی اعیدها بکا، و هر آن من در پناه تو قرار میدهم، ایرا و ذریتها فرزندانش را من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده. مریم به معنای زن عبادتگار است یک معنا، یا ای که لفظ سوریانی است به معنای خادم، لفظ سوریانی است به معنای مریم به معنای خادم. ابن منصور در لسان عرب میگه که هی المرأة التي تكره مخالطة الرجال، مریم زنی که مخالطت با مردان رو چی داشت؟ بد میپنداشت، بد میپنداشت. حالی اگر زنها چی هستن میگن مریم چی هستن؟ اگر زن خود منداخت، حالی مریم خود کرده زن نمیخواد، کرده مردان نمیخواد مخالطت بکنن، شما خود تمام رو به پهلوشون ششته گیستین. این باز خود از مریم نزدیک میکنه. و اینی اعیدها بک، هر آن من در پناه تو قرار میدهم، این دخترم را و ذریتها فرزندانش را من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده، از شر شیطان رانده شده. بعد زیادی از مفسرین کرام در زیر از این آیت ها احادیث را در باب عقیقه آوردند. امام احمد و اصحاب سنن و امام ترمذی حدیث را صحیح گفتند. از حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام ارشاد داشت کل غلام مرتهن بعقیقته، هر غلام در گرو عقیقش است، یذبح عنه یوم السابع، در روز هفتم از او باید ذبح کرده شود، و یسمى و یحلق رأسه، و در روز هفتم باید سر او نام گذاشته شود و سرش باید تراش کرده شود. ببینید که هر فرزند به مادر و به پدرش حقوقی دارد. حق اولیه یک فرزند به پدرش ایست که بهترین مادر برش انتخاب بکند، و هر حق فرزند بر مادرش ایست که بهترین پدر را برش انتخاب بکند. عجولانه اقدام برای آرزوی نباید بکند. نکته دومه که انگامی که الله جل جلاله بر زی فرزند میتر، برای آداب همبستری یکی از حقوق فرزند است بر والدینش که را باید حفظ بکنن و عدیه معصور را باید بخوانن. نکته دیگری که هرگاه اینا همبستری میکن دعا میکنه که پروردگار فرزند صالح برمواته، در حق زی دعاگوی بوده باشن. در مدت ازی که ای طفل در رحم مادرش هست، مادر باید به این ملتفت بوده باشد تا که غذای خوب را هم اگر میخورد، فکر خود را اگر خوب جمع میکنند، به الله باید زیاد ارتجا داشت تا که الله فرزند صالح را برش عنایت بکنند. بعد ازی که در دنیا میآید، دو را وجود دارد. میشود که از اول برش نام انتخاب بکنیم، و میشود که نام را در روز به اصطلاح هفتم برش انتخاب بکنیم که عقیقه میگیم. عقیقه که در افغانستان میشود خواست بیشخندی است، ساز و سرود میکنند و بیدینی زیاد میشود. خب مسلمان که عقیقه میکنه، گوسفند را که ذبح میکنه او را بند به بند جدا میکنه، بعد از او از او گوشت شپخته میکنه، با دوستا و با فقرا باید هدیه بدن که الله صاحب فرزند ای را گردانیده. و در ای باب مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله این احادیث را منسوخ میدن، ولی جمهور علما باورمند به این است. بنان حق والله اعلم با جمهور علماست. حقیقت سنت پیامبر خدا علیه السلام است و باید صورت بگیرد. مهم نکته که در اینجا هستی که وقتی که حقیقت صورت گرفت، پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که ویسما، باید نامان سرش میمانین، یعنی بر مسلمان ها اعلام میکنین که فرزندی که الله برای ما داد نامش اینی هست. نام زیر چی رقم انتخاب میکنین؟ بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن، یا هر اون نام خدایی که در اوجا صفات الله بوده باشد، عبدالحلیم، عبدالکریم، اصلا 99 نام الله رو بین کلمه عبد رو به او اضافه بکنن. بهترین نام، نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، از اونم استفاده بکنن. یعنی بهترین نام را شما در مردا باید انتخاب بکنین، بهترین نام را در زنا باید انتخاب بکنین، فاطمه، عایشه، زینب. این حق یک فرزند است بر مادر و پدر که بهترین نام برش انتخاب بکنه. و با جان از اون مادر و پدری که نامهای اسلامی سرش گم شود، میره نام اندور سرش میگیره، لیتا و میتا سرش نام میونه. از برای خدا تو مسلمان هستی، در خانواده مسلمان زندگی میکنی، از فلم ها نام فرزند انتخاب نکنه، از شریعت اسلامی برای فرزند انتخاب که صبح سرش عزت بکند. یا نامهای سرش میمونه، یک نفر بود نامش دوشنبه بود، از برای خدا چی این نام است؟ آقا گل شیرین آقا و فلان و دستانه، این نام ها رو سو پرتین. ما مسلمان هستیم، الان نام های خوب سر فرزندان تان بگذارین، نام های اسلامی رو سرش بنامین. یکی از اوقات حضرت عمر رضی الله عنه شده بود که یک مرد آمد سرش شکسته بود، گفت امیر المؤمنین فرزندم مرا سر زده. حضرت عمر سخت قار شد و کسی را فرستاد و بچیش خواست. فرزش نصیحت کرد که ببینی مادر و پدر، پلیس که تو را به جنت وصل میکنه، حقوق ازی را که بیان که بچک بسیار زیاد خفه شد. بعد گفت که امیر المؤمن، من به این پدر کنم حق دارم یا نرم؟ گفت نه، چرا نداری؟ حق اولی که بر تو باید تعلیم میداد، حق دیگه که بر تو باید داروسی میکرد، نام باید میماند. گفت خیلی ببینی، پدر سر من نام سرگین مانده، آیا حق مرا داده؟ گفت نه، حق تو را خود ندادم. ولی یک چیزایی هست، همین رقم نامه سرشوالی هم هست داری این مردم که میمانن، نام اندو را که بونی از سرگین کرده بدتر هست. سیجونه سرگین خوب بسار سرش تو هست، اونا مندو را سرش میمون. بعد گفت که این پدر برای ما عروسی هم تالی نکرده، 22 ساله جوان هستم تالی برای ما عروسی نکرده، این حق مرم ندادم. گفت تعلیم صبحی وقت مرا میخوان شورو میده بخیر، نگفت که نماز بخوان، نگفت که الله را یاد بکن، بخیر گوار ببر. باز گوا که میبردم یگان فا جنگ میکردن بینش، باز که قال مقالش نبرن که بر ما چوب داد که بچه همه گوا مرد در این فرق فرقش بزن، باز اعلام کنی یک دیگر خدا. گفت ما آمدم مادر پدرم جنگ میکرد، ما سلطه را کنم در فرق پدرم کرد، اعلام کرد یک دیگر خدا. باز گفت که خیلی خوب ادای حقش کردی، ادای حقش کردی. ببینید که یک تعداد فرزندا که هست از پدرم تو یاد میگیره. پدر به خانه چی میگه؟ او پدر نه نه، او چو چی ساد چی چی نه یه رقم میگه، او بشه یاد میگیره. دیگه میگه خسک تو تو هستی که ما پایین بچی ساد این رقم گفا یاد میشه. کلش تعلق به چی داره؟ به این رقم گفا داره. ما نباید چنین کاری بکنیم، من هست یک مسلمان به هیچ جا باید ملتفت بوده باشیم. فتقبلها ربها بقبول حسن، فقبول کرد مریم را پروردگارش بقبول حسن، بقبول نیک. الله بقبول نیک این مریم را شکرد، پذیرفت. و انبتها نباتا حسنا، و رویانید او را برویاندن نیک به طرز شایسته، حسنا به طرز شایسته. و کفلها زکریا، و خبرگیر ساخت بر وی حضرت زکریا علیه السلام را. الله او را قبول کرد، بعد در ظاهر چی کرد؟ و کفلها زکریا، حضرت زکریا علیه السلام را خبرگیر بر وی ساخت. کفالت در اصل به معنای ضمیمه کردن چیزی به دیگری است. به همین مناسبت کسی که سرپرستی کودک را به عهده میگیرد، او را کافل میگوید. پیغمبر می انا و کافل الیتیم فی الجنه که هاتین، ما متکفل یتیم در جنت این تو نزدیک میباشیم. ببینید این ماده اگر از باب ثلاثی مجرد کفل به عهده گرفتن کفالت و سرپرستی، و هنگامی که به صورت ثلاثی مزید استعمال کفل و تشدید بگویم، در اینجا انتخاب وکیل برای دیگری است، انتخاب وکیل برای دیگری است. و کفلها به تشدید می خوانیم، و کفلها الله خبرگیر ساخت، حضرت زکریا علیه السلام را برکی برای عدی بی بی انتخابش کرد. و می شودی که ایره به ترخیم بکنه و کفلها زکریا سرپرست شد به اساس انتخاباتی که صورت گرفت حضرت زکریا علیه السلام. قرآن کریم موضوع را باش اشاره می کند. کلما هرگاه دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه داخل می شد زکریا به محراب او، زکریا المحراب به محراب جای سجده او، وجد عندها رزقا، پیش روی حضرت مریم رزق می دید، انگور می دید، در زمستان میوه می دید. قال گفت حضرت زکریا به حیث دی که مسئول است و از طرف دیگری تعجب کرد که عجیب از یه از کجا شد بدش. یا مریم و ای دخترکم، ای مریم، انا لکی هازا، از کجاست این روزی؟ انا لکی هازا، از کجاست این روزی برای تو؟ خلا علیه زکریا المحراب، هرگاه داخل می شد زکریا علیه السلام به سجدگاه از او، به عبادتگاه از او، وجد عندها رزقا، می آف نزد از او روزی را. قال گفت یا مریم، ای مریم، انا لکی هازا، از کجاست این روزی برای تو؟ قال گفت حضرت بیبی مریم، هو من عند الله، این از ناحیه خدا هست، از ناحیه خداست. ان الله یرزق من یشاء، بشک الله کسی را که بخواهد روزی میدهد، بغیر حساب، بلا حساب، الله کسی را که بخواهد بلا حساب برش روزی میدهد. نکاتی که در این آیت قابل بحث است، اولش خویست که محراب جای حرب است. این رقم چیزی که ما شما در مساجد داریم، این در زمانه حضرت عمر ابن عبدالعزیز در مسجد نبوی ساخته شد، پیش از اون نبود. روی ای اساس چرا ای تثبیت شد؟ به خاطر ضرورت. تثبیت قبله یک ضرورت بود، باید مسلمان ها قبله را بفهمند، سمتش را بفهمند. دوم، جای اقامه امام و شروع صف. صف از کجا شد؟ در افغانستان مردم صف بستن هم غالبا یاد ندارن، هر کس که می آید از اونجا شروع میکنه صف. صف از پشت امام بسته می شود، به طرف راست و چپ دراز می شود، اینطور نمیشه که دیگه طرف بری. یک مسئله در صف دیگه هم است که هر که شما داخل صف شدین، دیدین که صف پر بود و تو تنها بودی، سنت ای هم است که به شانه یک مسلمان دست میگذاری، او را که خود پشت سر میاری و باید پشت سر بیاید در پلوی تو استاده شود، تنها باید استاده نشوی. ولی سر مردم افغانستان دست بونی، قسم با خدا جنگت میکنه، ای جمع را تش کردی. و سنت به انبر این طور است سهی که دست سر شانش میمونی، کم بوده بگو پای بر نمیکن، نمیرون کرد پشت سر میاد، سهی چون قاور انستاد میشه در پلوی تو. ای سنت است. و نکته دیگری در این بود که این بدعتی بود لدین، یعنی برای معارف دین، برای تطبیق احکام شریعت خدا، و این جواز داد. بدعت لدین، بدعت فی دین نبود. از این خاطر علما مطرح میدانه که امام در داخل محراب ساخته شود، این غلط است. هرگاه امام در داخل محراب ساخته میشه، این غلط است، این بدعت است. امام باید از محراب بیرون ساخته شود. چرا ساخته میشه؟ به خاطر اینکه در زمان پیامبر خدا محراب نبود که امام در جا ساخته میشد، از این خاطر امام باید پشت سر ساخته. بعض مردم میگه که امام به خاطر از این باید پشت سر امام از محراب ساخته که این طرف و طرف ببینه، نه، اصل مهم است که در زمان پیغمبر نبود، از این خاطر علما باید پشت سر محراب ساخته شوند. نکته دیگری که هست ایست که این آیت دلیل است برای که الله جل جلاله اولیای خود را چی میده؟ عزت میدهد، گرامی اونها را میداند و نمونه از قبول است. الله حضرت ابراهیم را قبول، حضرت بی مریم را قبول کرد، از این خاطر عزت هم برش میدهد، مشکلش هم برش حل میکند، در زمستان میوه تازه را برش از جنت میدهد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها همه می رقمه شد که بارها وقت شده که الله برش روزی داده که ولو که کم بوده. در حدیث و در سیرت از او هم این نکات وجود دارد. نکته دیگری که قابل بحث است ایست که هنالک دعا زکریا ربه، اینجا ببینیم که بیبی مریم را حضرت زکریا که کفیلش بود سرپرست دید که الله ایخ عزت برش داد، اما لذت ای را کتخات گرفت که خدایا دعای مادر بیبی مریم قبول شد، یقیناً که ای دختر انشالله جای پدر خود می گیرد و وسیله و دعاگوی برای کی می شود؟ برای از دین می شود، برای از نسل می شود، رهبر می شود. خود حضرت زکریا هم فرزند نداشت، عین امیدی که او مادر پیدا کرد از او زن حضرت زکریا هم گرفت این موضوع را و فورا به یاد الله مفته دعا زکریا ربه، طلب کرد زکریا پروردگار خود را، پروردگار خود را طلب کرد، به کسی دیگر چیخ نزد، به کسی دیگر چیخ نزد، خودش پیغمبر بود، پیغمبرهای دیگر هم مشناخت، به دیگر به غیر الله چیخ نزد. قال گفت رب پروردگار من حبلی من لدن که ذریتن عطا کن از نزد خود مرا ذریتن نسلی طیبتن پاکیزه، نسل پاکیزه رو برم بده. اینکه سمیع الدعا، هران تو دعا را میشنوی، اینکه سمیع الدعا، تو نیک شنونده دعا هستی. به ایجا هم باز بر ما تلقین میکنه که فرزند خو میخوی خو طیبتن، فرزند پاکیزه بخوای، فرزندی که نامت گل کنه هیچ فرزند نخوای. اینکه سمیع الدعا، هران توی دعا که میشنوی. وقتی که ای از الله خواست فنادته الملائکه، پس ندا کرد او را ملائکه و هو قائم، در حالی که استاده بود، یصلی فی المحراب، نماز میگذاشت در محراب، در جای عبادتش چی میکرد؟ نماز میخواند. چی گفت؟ ان الله یبشرک، الله بر تو مژده میدهد، به یحیی و حضرت یحیی مصدقا، ان الله یبشرک، بشک الله مژده میدهد برای تو به یحیی و حضرت یحیی مصدقا، باشد تصدیق کننده، به کلمت من الله، کلمه خدا را که حضرت عیسی است، به کلمت من الله، به کلمه خدا که همان توحید الله است، و سیدن و رهبر خواهد بود و حسورن و از حوثهای سرکش بر کنار و نبیین و پیامبر، من الصالحین، از صالحان است و من الصالحین، از جمله صالحان می باشد. ببینیم که ای از الله خواست، خدا هم جواب برش داد. فنادت الملائکه، الله هم چی کرد؟ جواب برش داد توسط ملائکه در حالی که نماز میخوان در محراب، ان الله یبشرک، الله تو را مژده میدهد، به یحیی، به حضرت یحیی علیه السلام، نامش را الله گذاشت، الله به تو مژده میده، به حضرت یحیی، به یحیی مصدقا، باشد تصدیق کننده، تصدیق کننده پیام دینی باشد، از حضرت ابراهیم او تو شروع بکو، از حضرت آدم علیه السلام شروع بکو، این هم تصدیق میکنن این سیستم را، مصدقن تصدیق کننده، به کلمت من الله، کلمه خدا را که حضرت مسیح علیه السلام است. در رابطه به این که کلمه در قرآن کریم به چی استعمال شده، انشاءالله بعدتر سرش تفصیلی به صورت میگیرد. به کلمت من الله، به کلمه ای از خدا، یا به کلمه ای از خدا که همان لا اله الا الله است، و سیدن و رهبر خواهد بود، و حصورن و توسهای سرکش بر کنار، حصور با وصف قدرت گناه را نکند. ببینید که این رد میشود به اون نظری که اقتدار نوشته میدنه که حضرت یحیی علیه السلام مردی نداشت، نه، الله میگه و حسورن، با وصف قدرت بر گناه از گناه خدا دور کرده بود، و نبیین و پیامبر، من الصالحین و الصالحان است. قال گفت رب پروردگار من، انا یکون لی غلامون، چگونه برای من فرزندی بوده باشد، و قد بلغنی الکبر، در حالی که رسیده به من پیری، و امرأتی عاقرون، و خانمم هم نازا است. پروردگارش چگونه به من فرزندی بوده باشد، در حالی که به من پیری رسیدم و همسر من هم نازا است. قال گفت الله كذلك الله يفعل ما يشاء، قال گفت الله انت كذلك، تو عمت می باشی، یعنی ریسفید می باشی ای زکریا، انت كذلك، تو عمت ریسفید به همین حالت کهولتت می باشی، الله یفعل ما یشاء، الله میکنه آنچه که بخواهد، الله میخواهد بدن ریستگیریت مانعی از این نمیشه که تو فرزند پیدا نکنی، انت كذلك تو اما طور هستی. الله يفعل ما يشاء، الله میکنه آن چی که بخواهد. غلام ببینین که به معنای تازه و شاب است. چی گونه بابا فرزند تازه و تازه بوده باشد در حالی که من ریسفید شدم؟ خانم من نازا است. الله میگه تو اما تو ریسفید میباشی، خواه الله بر تو فرزند میدهد. چرا؟ الله هر چی که بخواد اموره میکند. قال رب جلی آیه، گفت حضرت زکریا پروردگار معین کن برای من آیتا نشانه، یک نشانه برم معین بکو که توسط از دل ببندم و مطمئن شوم، خوش شوم. قال گفت الله آیتو کرد، نشانه تو بردادن فرزند ایست که الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، که سخن نتوانی گفت با مردم ثلاثة ایام 30 روز الا رمزا، مگر به اشاره، به اشاره میتونی سخن بگویی. بنانگت اول ایست که یکی از نشانه بود که الله جل جلاله 30 روز زبان عزیز را از مسائل دنیوی بند کرد. گپای دنیاوی را زده نمیتونست و ذکر الله را کرده میتونست، تسبیح را کرده میتونست. این نمونه و یقینا آیه است، یقینا نشانه ای است. و اگر این رقم ترجمه کنید که تو خودت روزه میگیری و با مردم سخن نمیگی، در این صورت باز نشانه شدن نمیتونن، نشانه شدن زیرا خودش سخن نمیگرد. اگر از طرف الله این زبان گوشتی و سخن دنیاوی دچار نشود، مشغول نشه، این واقعا نشانه و معجزه است. الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا، مگر به اشاره، اشاره به خاطر اینه که مشکلات خودت حل کرده میتونی، مشکلات حل کرده میدونی. واذكر ربك كثيرا، از خاطر مسائل دنیوی رو ترجمه کردیم به خاطر که الله میگه واذكر ربك كثيرا، پروردگارت زیاد یاد بکن. و سبح بالعشی و الافکار، و پروردگارت با پاکی یاد بکن هر شام و بیگاه، هر شام و بیگاه پروردگار رو یاد بکن. از این معلوم میشه که تسبیح خود بدون زبان نمیشود، بنان اینکه به زبان تسبیح میگو ذکر خدا را میکرد ولی مسائل دنیوی را گفتن نمیتونه است، و این نشانش بود. الله جل جلاله به حضرت زکریا علیه السلام فرزند داد، این هم از برکت حضرت بیبی مریم. بیبی مریم که دید الله در ذهن عزیزم گذاشت که تو هم باید فرزند صالح داشته باشی. بنان در اسلام غبطه است و حسد نیست. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که هر کسی که حسد می کند ماندهی که آتش که چوبه می خورد از بین ایمان یک نفر اموت از بین می رود. و یکی غبطه است به اینکه ما دعا می کنیم که خدای اینی نعمت را در حق برادر و خواهرم بزرگ بگردان و برای ما از او کده بهترتر و خوبتر یا مثل از او را بده، این دعا میکنه و این صحیح است. در اینجا حضرت زکریا علیه السلام مریم علیه السلام دید در فکر دیش که الله بر ما هم فرزند بده، با وصفی که تکفل مریم را به بسیار امانت داری با آخر رسان. حضرت بید مریم هم کلان شد و اذ قالت الملائکه یا مریم و بیاد یاد، دوم بخش از داستان را الله ذکر میکند. و اذ قالت الملائکه، هنگامی که بیاد دار هنگامی که گفت ملائکه یا مریم و ای ملائکه ای مریم، ان الله اصطفاک، بیشک الله برگزید تو را به بندگی، ان الله اصطفاک، الله تو را به بندگیش انتخاب کرد و طهرک و پاک ساخت تو را از مسیس رجال، تو را از اینکه دست مردا به تو برد از اون تو را پاک کرد و صفاک و برگزید تو را علی نساء العالمین، بر زنان جهانیان، تو را بر زنان جهانیان برگزید. چند نقطه برش میده، اول که الله میگه ان الله اصطفاک، الله تو را چیکار انتخاب کرد، الله تو را انتخاب کرد. بنان دوستی با الله در اختیار ما شما نیست، الله انتخاب میکند. و طهرک و پاک ساخت تو را از اینکه دستای مردان نابکار به تو برسد و صفاک، برگزید تو را به مدارج بلند علی نساء العالمین، بر زنان جهانیان. موضوعی که در جا قابل یادآوری است علی نساء العالمین، حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر خدا علیه السلام می فرماید که خیر النساء، خیر النساء ها، بهترین زنان از زنان مریم ابنت عمران، حضرت مریم پسر دختر حضرت عمران است، و خیر النساء ها و بهترین زنانش خدیجه بنت خویلد همسر پیامبر خدا علیه السلام. یه حدیث به این شکل است. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که خیر النساء العالمین، بهترین زنان عالم 44 زن است: مریم بنت عمران، آسیه همسر فرعون، خدیجه دختر خویلد و فاطمه بنت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث را روایت میکنه که از مردا به کمال رسیدن زیاد، ولی از زنان به کمال نرسه مگر اندکه. از جمله چی هست؟ آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران، و فضل عایشه علی نساء، فضیلت عایشه بر زنان مانند نان بیسا تر شده است نسبت به نانی که خشک است. طبیعی است که نانی که تر شده برای تا او بهترتر است نسبت به نان خشک. روی از این احادیثی که ما میبینیم این موضوع را یک تعدادی از علما چی کرده؟ توقف کردن. میگن که امی زنان چی هستن؟ زنان برگزیده ای الله جل جلاله هستن. باز که کی برتری بر دیگری داره؟ در این باره میگه ما دست نمیزنیم. یک تعداد میگه که نه، برتری در اینجا به حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها است، بعد به فاطمه زهرا رضی الله عنها، بعد به حضرت عایشه، بعد از به حضرت آسیه، به حضرت بی مریم. بعد نکات را دارم، ولی دلیل دقیق همیست که همیشان زنان برگزیده خدا هستند و یک تعداد حضرت فاطمه، حضرت عایشه رضی الله عنها را مقدم می داند، یک تعداد حضرت فاطمه را اول می داند، که حضرت فاطمه اول زنی است که الله جل جلاله همه صفات نیک را بر جای داده بود. والله اعلم. یا مریم اقنتی لربی که ای مریم فرمان برداری کن پروردگار خدا. الله برش میگه که اقل نعمت که سر تو داده شده پس مسئولیتت هم بزرگ است. اقنتی لربی که فرمان برداری که پروردگارت را، و سجودی و سجده کن و رکعی معراکین، و نماز کن با نماز کنندگان، با نماز کنندگان نماز بخوان. این موضوع در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و جمع از علما میگن که چون عالم فتنه است بنان زنان به مساجد نبیاد، و این موضوع دقیق بود در وقتی که ما یقینا توانایی از این می داشتیم، به این مون که اگر زنای افغانستان در بازار کار نمی کردن، در دفاتر کار نمی کردن، در پوانتون می در کل جای می ره کسی گردش نمی زنن، در مسجد که شب با دیگه فورا قارنوال ما شروع میشه که نمانین. اگر ما مساجدی داشته باشیم که راهش جدا بوده باشه، اختلاط وجود نداشته باشه، و کوشش بکنیم که امن فتنه بکنیم، اگر بیاین دین یاد میگیرن، هیچ شکی نیست. و اگر در روزهای جمعه بیا خوب بیخی، اگر دیگه پنج وقت آماده نمیتونه تنها در نماز جمعه هم که بیاین و اینا پیام دین بشنوند و از مسائل حق دین خبرشان، کار نیک خواهد بود. زیرا ما خب به این باور هستم که هر قدر علمای ما سخن خوب بگویه بیرون که مردم ما چی توشین بسیار خوب سخن گفت، چی گفت؟ باز گفته نمیتونم. شما خوب ببینین گفت که بزنی بسیار خوب گفت، چی گفت؟ هیچ گفتش نمیتونه دیگه، کلش از یادش میره. بنان یا به خانش انتقال نمیتونه و توانایی انتقال ندارن، که نداره بخش بزرگی از توده جامعه ما به علم نمیمانه، از اسلام خبر نیست. اگر اینها داخل مساجد را پیدا بکنه و پیام دینی برشان دقیق گفته شد، مولای صاحبا هم در روز جمعه همتو اوهی گپ نزنه، بلکه آمادگی برای خطبه های خود بگیره، یقینا که امین نماز جمعه خودش یک درس است برای اصلاح جامعه ما. ورکعی مع الراکین، و نماز کن با نماز کنندگان. ذالک من انباء الغیب، الله میگه این است از خبرهای غیب. ذالک من انباء الغیب، این از خبرهای غیب است. نوحیه الیک، وحی کردیم آن را بسوی تو، آن را بسوی تو وحی کردیم. مسئله وحی و تقسیم وحی انشاءالله در درسای بعدی توجیه تفسیری انشاءالله خواهیم داشت. نوحیه الیک، وحی کردیم آن را بسوی تو، و ما کنت لدیهم، و تو نبود حضور آنها، اذ یلقون اقلامهم، به هنگامی که می انداختن قلمهای خیش را، ایهم یکفل مریم، قلمهای خیش را می انداخت برای قرکشی تا کدام یک سرپرستی کند مریم را. و ما کنت لدیهم، و نبود نزدیک ایشان، اذ یختصمون، آنگاه که به خاطر افتخار سرپرستی حضرت مریم با هم گفتگو داشتن. حضرت بی بی مریم وقتی که در معبد دامه در عبادتگاه. بعد از او باز به اصلاح کشیش ها در بین خود اختلاف کردن. یکی گفت که من دوست بهتر عمران بودم، بنان این باید با من بوده باشم، من یه کفالت میکنم. و از طرف دیگر یکی داده هم این وسیله پیسی خود میدانستن که یکی بیاشون پدر از این کل اگه مشتاق بنان از این طریق من پیسه پیدا میکنم. این گفتگو را سای کلان شد، چربی گرفت. الله جل جلاله برشان راه اصلاح و نشانه که برن قره کشی بکنن. هر کدام تا نمار بر قلم ها نوشته کنی و سر او پردن، هر کدام قلمی که سر آب ماند دیگهش فرو میره زیر آب، اونو کفالت میکنن. چون این کاری کردن حضرت زکریا علیه السلام نامش بیرون برآمد. الله و پیامبرش میگه که ذالک من انباء الغیب، ای از خبرهای غیب است. نوحیه الیک، ای را وحی کنی برای تو در کدام کتاب نخونده بودی. ای را خم الحمد کل ما شما میگه که پیامبر ما امی بود، پیامبر ما نه کدام پوانتون خوانده بود و نه هم کدام فاکلته ای را خوانده بود و نه کدام پیش استاد زانو زده بود. و ما کنت لدیهم، نبودی حضور آنها. اذ یلقون اقلامهم، به هنگامی که می انداختن قلمهای خیش را. ایوهم یکفل مریم، تا کدام یک سرپرستی کند حضرت بی بی مریم را. و ما کنت لدیهم، و نبود نزدیک ایشان. اذ یختصمون، آن را که به خاطر افتخار سرپرستی او با هم گفتگو می کردن. اذ قالت الملائکه، چون گفت ملائکه جمع رمی را مراد مفرد است. یا مریم و ای مریم، این الله یبشرو که هر ان الله مجده می دهد تو را به کلمت منه، به کلمه از جانب خود. اسمه المسیح عیسی ابن مریم، که نام او مسیح است، عیسی پسر مریم. وجیها فی الدنیا، در حالی که در دنیا و الاخر و در آخرت صاحب شخصیت است. و من المقربین، و از مقربان درگاه الله است. حضرت بی بی مریم در عبادتگاه کلان شد، سن جوانی می رسد. در همشک الله برشی می کند، برش وحی می کند. اذ قالت الملائکه، چون گفت مر او را ملائکه، یا مریم و ای مریم، این الله یبشرو که الله تو را مژده می دهد، به کلمت، به کلمه منه، از جانب خودش. اسمه المسیح، نام از کلمه چی است؟ حضرت مسیح، عیسی پسر مریم. یکی در قرآن کریم از حضرت عیسی به کلمه یاد شده نظریات متعدد است. چرا قرآن کریم کلمه را به اطلاق میکند؟ اولشی که تولد از او فوق‌العاده است. چرا حضرت عیسی را به نام کلمه اینوانیم؟ بخاطر که تولدش تولد فوق‌العاده بود. دومی که قبل از تولد خداوند بشارت او را به کلام خود به مادرش داد، یا مریم و ای مریم، ان الله یبشرو که الله تو را چی میدهد؟ مژده میدهد. قبل از تولدش به مادر چی کرد؟ الله مژده داد. یا به این عنوان که کلمه در قرآن کریم به معنی مخلوق هم میآید. میبینید که در قرآن کریم آیه 109 سوره مبارکه قل لو کان البحر مدادا لکلماتی، سوره مبارکه کهف، الله می فرماید که قل بگو ای پیامبر، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر کل بحر رنگ شود لکلمات ربی، برای مخلوقات پروردگارت. کلمات به معنی مخلوقات. لنفد البحر، ای کل بحر خشک می شود، ما نفدت کلمات ربی، یعنی کلمه و مخلوقات الله خلاص نمی شود. الله به اندازه مخلوقات دارد که قدر تو بخوای نوشته کنی بحر خلاص می شود، خب نام های مخلوقات خدا را خلاص کرده نمیتونیم. بنام در اینجا هم حضرت عیسی را چی میگه؟ ان الله یبشرو که الله تو را مژده به کلمت، به مخلوق منه، از جانب خود. اسمه المسیح، که نام از حضرت مسیح هست. این که حضرت عیسی علیه السلام را مسیح میگه به خاطر از که به واسطه کشیدن دست به مریض الله او را شفا میداد. قرآن کریم موضوع را پسندر باز میگیرد که و توبری و اکمه حوال ادرسه بیزی و به ازنی و استحی الموتا به ازنی. خداوند مطال قبل از تولد آن مسیح مسما کرد، قبل از تولدش ایده به من مسیح، این چنین کار را به حکم الله میکند. یا ای که از ناپاکی الله جل جلاله را مسح کرد. این پیامبر عظیم را از ناپاکی های ظاهری و مادی نشی کرده پاک ساخته است. از این خاطر بر شما صحیح میگوید وجیهن فی دنیا در حالی که وجیهن فی دنیا و الاخره، در حالی که در دنیا و آخرت صاحب شخصیت است، صاحب شخصیت است. وجیهن روی مردم به طرفش دور میخورد، به این عنوان که من حیث یک شخصیت مردم را در دنیا و آخرت میشناسد. و من المقربین، و از مقربان درگاه خداست. نشانی از این را بیان میکند. قبل از اینکه به فرزند به دنیا میاد، الله بر مادرش این را برسونه که تو خوش بود، تسلی برش میدهد. و یکلم الناس فی المهد، سخن میگوید با مردم فی المهد در گهواره، و کهلا در کلانساری، و من الصالحین، و باشد از جمله نیکوکاران. دو گه میگه و یکلم الناس فی المهد، در گهواره که در آغوش توست با مردم سخن میگوید و این کار دیگه اطفال نمیکنه. و کهلن در کلانسالی، در کلانسالی هم و من الصالحین، باشه از جمله نیکوکاران، از جمله نیکوکاران خواهد بود. با واسطه که تسلی برش داده می شود و مژده برش داده شد، قالت گفت رب پروردگار من انا یکونو لی ولد، چگونه به من فرزندی بوده باشد، ولم یمسسنی بشرون و دست نرسانیده به من هیچ مردی به من دست نرسانیده، نه به اساس ناروا و نه هم بروا. قال گفت الله کذالک الله یخلق ما یشاء، کذالک انت علی کذالک، تو امو تو می باشی ای بی مریم، انت علی هذه الحال، تو به می حالت می باشی جاروسین نمی کنی، مرد دیگری هم به تو دست رسانده نمی تانه، انت کذالک، تو امو تو بی شوهر می باشی. الله یخلق ما یشاء، الله پیدا میکند چیزی را که بخواهد، الله پیدا میکند چیزی را که بخواهد. اذا قضا امرا، چون فیصله بکند کاری را، فانما جز نیست که یقول و میگه له به مشی کن شی فیکون، پس میشد. و چیزی که الله اراده بکنه همون چیز میشود. بنا این تعلیم هم برسد که مرد به تو دست رسانده نمیتاند. الله یخلق ما یشاء، الله پیدا می چیزی را که بخواهد. اذا قضا امرا، هرگاه فیصله بکنه کاری را، فانما یقول له کن فیکون، جزی نیست که بر او شی میگه شو پس می شود. معنی این که یگان بار قرآن کریم به چیزی میگه شو، مدتش را دراز می کند، و این عنوان که فرزند در رحم مادر می شود، الله یک بار پیدایش بکند، ولی برش نو ما وقت می دهد. بعد که در دنیا می باز آهسته آهسته یا بلند میکنه، دنیا را الله در شش دور پیدا میکنه، با واسه یک دفعه میره پیدا کرده میتونست. بنان حکمت های الله هست که یک چیز را یک دفعه پیدا میکنه، یک چیز را ملال برش میدهد، در طول تاریخ آهسته آهسته ای را به انکشاف میرسانه. مهد و یکلم الناس فی المهد و کهلا، اشاره به این میکند که حضرت عیسی علیه السلام هم در گهواره سخن میگوید و هم در وقتی که ریشسفید میشود. معنی که حضرت عیسی علیه السلام، طوری که بعدا به این موضوع اشاره انشاءالله خواهد شد، که حضرت عیسی پس میآید به دنیا، از آسمان پایین میشود. بعد از اینکه پایین میشود، طبیعی که یک میاری از عمر خود تیر میکند، زیر در 34 سالگی یا 33 سالگی به آسمان رفعت پیدا کرده بود. بعد از اون در ریشسفیدی در اینجا خاتمه میکنه و با مردم سخن میگه و دین خدا را برای مردم چی میکنه؟ تشریح میکنه. این هم یک مژده بود که فرزندت هست که با آخرین پیامبر خدا علیه السلام هم رابطه پیدا میکنه و دین از او را به مردم میرسونه. در اونجا به عنوان پیامبر نیست، بلکه به عنوان کسی که سنت پیامبر و شریعت خدا را به مردم تطبیق میکنه و برش میرساند، از رسول کریم صلی الله علیه و سلم را. یا این دقیقا بگویم که حضرت مسیح می شود کلمه عبری بوده باشد، هیچ عربیش نگویم، و معنای مبارک. نام از چی است؟ المسیح مبارک است. عیسی پسر مریم در دنیا و آخرت از جمله مردمای با شخصیتی است و در سخن می گوید، در گهواره، در کلانساری و جمله صالحین می باشد. وقتی که این بی مریم میگه که پروردگار چگونه به ما فرزند میدی در حالی که مرا مرد مسح نکرده، الله برشون که الله یخلق ما یشاء، تو به حالت خود میباشی الله فرزند برد میدهد، زیرا هر با او کاری را بکند جز نیست که با او شای میگه شو پس میشود. و یعلمه الکتاب. بیبی مریم اینم فکر بگو که و یعلمه الکتاب، بشارت داد او را که آموزد او را قرآن، الله به او قرآن یاد میده. الکتاب مرادش قرآن کریم، الله تعلیم قرآن را بر او میکند. و الحکمت و دانش سنت را برش میدهد بعد از نزولش، سنت یاد میگیرد طریقه پیغمبر علیه السلام را. و تورات و الانجیل، عالم به تورات و انجیل از قبل از نزولش، قبل از نزولش به تورات و انجیل علم دارد، بعد از نزولش به قرآن و سنت الله ایتو علم برش میدهد. و رسولا الی بنی اسرائیل، و گرداند او را پیغمبر به سوی بنی اسرائیل. بعد وقتی گفت که و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم، بنان فاخبر الناس، مردم خبر بگو انی قد جئتکم، که هر این من آمدم برای شما، به این دعوایی که آوردم برای شما، بآیه من ربکم، نشانه از پروردگار شما. بیبی مریم میگه که سواله است که قبل از اینکه حضرت عیسی تولد شوه الله برای مریم تعلیم میدهد، چون این فرزند برومند به تو داده میشود که عالم به دین حضرت موسی و عیسی است و عالم به دین حضرت محمد علیه السلام است. و اینم برش بگو که و رسولا الی بنی اسرائیل، بگو این پیغمبر است برای بنی اسرائیل، اعلام برش بگو انی قد جئتکم بآیه من ربکم، و مردم بگو ما بعد نشانه ای از پروردگار برای شما آوردم، نشانه ای از پروردگار برای شما آوردم. انی اخلق لکم، تا آن که من می سازم برای شما من تین از گل، که هیئت الطیر مانند شکل پرنده، فانفخ فیه، پس در آن می دمم، فیکون طیرا باذن الله، پس باشد پرنده به حکم خدا. این مبارک فرزند پیامبر است به سوی بنی اسرائیل. این پیامبر چی میکنه؟ اعلام میکنه انی قد جئتکم، هر آن من آوردم برای شما، بآیه من ربکم، به نشانه ای از پروردگار شما. نشانه ها چیست؟ معجزات چیست؟ انی اخلق لکم من الطین، هر آن من میسازم برای شما پرنده از گل، فانفخ فیه، پس در آن میدمم، فیکون طیرا باذن الله، در آن میدمم پس میشود پرنده باذن الله، به حکم خدا، به حکم خدا پرنده میشود. از گل پرنده میشود. و حتی یک داد این رقم هم میگه و حضرت عیسی علیه السلام این را گفتن که ای دیگه پرنده ها را بسوز، امکاناتش هست بر ما شامبرک شام بساز که موی ندارد ولی میپرد. به همون شکل که ساخت الله جل جلاله در او هم روح دمید. بعض علما میگه که به خاطر اینکه این تثبیت شوه که مخلوق من حیث مخلوق هر قدر صلاحیت داشته باز هم حتما نواقصی در کارش دیده میشود، وقتی که پرنده ای را ساخت و الله گفت که پروردگار را ساختمش، الله گفت یک بار بازدید بکن از سر. بعد این را بازدید کرد، گفت کدام جایش مانده باشد؟ گفت نه یا الله، هیچ چیزش نمانده. بعد گفت مجددن سعی بکن، باز سعی کرد ندیدش، گفت خلاص کن برخواد، گفت ولی دمش پسش کن میرود، پسش کرد پریدم تو. پس آن ثابت شد که به حد برش فراموش کرده بود، ولی شامبرک شام کرد از دم میخوره از آن پس ترخه میکند. و این دلیل است که الله جل جلاله که چیزی را میزه ببینی که در اون نقصه وجود نداره مخلوق، که واقعی که قدرت برش الله بده باز هم یک نقصه دست حتما در کار باید پیدا شود. الله جل جلاله این رقم علما ذکر میکند والله اعلم. فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، پس میدمم در آن پس باشد پرنده ای به حکم الله، به حکم الله میشود. و ابرئ الاکمه والابرص، و بهبود میبخشم کور مادرزاد و الابرص پیس دار را، و احیی الموتى باذن الله، زنده میسازم مردگان را به حکم خدا. این دو مرضی بود. ببینید که در هر پیامبر در محیطی که می آمد مطابق با روند محیطی الله برش معجزه می داد. تلاوت خوب پیش رفته بود، ولی این چند مرض کس تداوی او وقتا نمی داند، آری هم نمی داند، نه پیس کسی آری تداوی کرده می داند به شکلش، یک کمه که جای طبیعت باش همه تا می مانه برد، و همچنان نمی داند کسی کور مادرزاد را چشم رده، و نمی داند کسی مرده را زنده بکنه. الله بر این پیامبر از سه چیزش داد، هم کور مادرزاد را که دست سرش کش میکرد الله چشم برش میراد، پیسی که مرضی بود او هم الله واسطه از استفادش میداد. حتی مردگان را الله زنده میکرد و گواهی میداد که تو پیامبر خدا هستی. بیشتر و انبئکم خبر میدهم شما را به ما تأکلون و ما تدخیرون فی بیوتکم، آنچه که میخورید و آنچه که ذخیره میکن در خانه هایتان. این را هم برطلانه که شب چی خورده بود او را هم خبر میده. آلی من میخواد خانه صبح چی میخورید، این هم برطلانه با چی در خانه هست. این فی ذلک لآیه، مسلمن در این کار نشانه است لکم برای شما. بناچی فی تصدیقی، ای که ما را تصدیق بکنن در این نشانه است برای شما، پس تصدیق کنید مرا این کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشته باشید. اگر ایمان داشته باشید این کارا را انسان نمیتونه جزی که نصرت الله به او نبوده باشد. و جئتکم مصدقا لما بین یدی من التورات، آمدم برای شما در حالی که باور دارنده هستم لما بین یدی من التورات، آنچه که پیش روی دست من از کتاب تورات، تورات که در اختیار من است او را من تایید میکنم، ردش نمیکنم. و آمدم برای شما لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، تا حلال کنم برای شما بعض آنچه که بر شما حرام شده بود. عقوبتا بعض چیزا بر بنی اسرائیل حرام شده بود. الله جل جلاله به بنی اسرائیل شترمرغ شتر را سرش گوشتش حرام کرده بود، امیر قنچربی را ایره الله سرش حرام کرده بود. در پاوی از یک جایی که مشرش باید او را قطع میکرد، این رقم چیزا سر جا عقوبتا آمده بود. و حضرت ابراهیم عیسی علیه السلام آمد ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، آمدم تا حلال گردانم برای شما بعض آنچه که حرام شده بود بر بالای شما. بعض علما میفرمید که ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعضی چیزایی که مردمای نادان به نام دین سر شما حرام کرده بود، به نام دین سر شما حرام کرده، عکس حرام حرام گفت. در مسلمانای ما هم این رقم نظریه وجود دارد. یک تعدادی وقتی که از پیش پرسان میکنه اول طرف کجا میره؟ طرف حرام. نکو این پهلو بسیار گرانگ است نسبت به رکو. بخش حرام بسیار قوی میشود نسبت به بخش حلالش، حالا که اصل در اشیا تحلیل است، تحریم بعدا میاد. هو الذی خلق لكم ما فی السماوات و ما فی الارض. بنام یک تعبیری میست که میگه انسان های جاهل به نام دین بعض چیزا را سر شما حرام کرده بود، اولا تا که اصل دین به شما تعلیم بدم و او چیزا را از به شما سرتون کوتاه بکنم. و جئتکم بآیه من ربکم، آوردن برایتان نشانه ای از پروردگار شما، آوردن برای شما نشانه از پروردگار شما که چگونه به الله نزدیک شوید تا به الله نزدیکی بگیرید. فاتقوا الله و اطیعون، پس اطاعت بکنید اوامر مرا. فاتقوا الله، از خدا بترسید و اطیعون، و اطاعت کنید اوامر مرا. فاتقوا الله، از خدا بترسید و معجزات مرا نادیده نگیرید. و اطیعون، و خاص از ما فرمان برداری بکنید، نه از خواستهای نفسیتان. این دلایلی که این ذکر کرد، یک تعداد گفتن که خیلی عزان الله تو خود دیگه خدا هست دیگه، که زنده را تو مرده را تو زنده میکنی، کور مادر را تو شفا میدی، دفانه تو بر ما خبر میدی از کارا، غیبم تو میفهمی، کل کارای خدایی را تو کردی، بنان عزان الله خیلی خدا هستی. جواب میداد ان الله ربی و ربکم، هر این پرور الله، ان الله ربی، هر این آن ذات معبودی بر حق که مستجمی تمام صفات کمال است، ربی تربیه کننده ما است، مرام او تربیه کرده، و ربکم پروردگار شما است، تربیت کننده شما است، فعبدو، خاص او رب پرستید. ان الله ربی و ربکم فعبدو، الله معبود بر حق ما و معبود بر حق شماست، پس بیاید او رب پرستید. هذا صراط مستقیم، این است راه راست. راه راست امی است، راه راست امی است که تنها خدا عبادت کرده شود. هذا صراط مستقیم. حضرت عیسی پیام خدا به مردم داد، پیام خدا به مردم داد تنها خدا را عبادت بکنی که پروردگار ما پروردگار شما هست، و راه مستقیم هم امی است. فلما احس عیسی منهم الکفر، پس انگامی که دریافت حضرت عیسی علیه السلام منهم ادشان الکفر کفر، قال گفت من انصار الی الله، به قریه دیگر رفت. فلما احس عيسى منهم الكفر، اندامی که احساس کرد حضرت عیسی علیه السلام از اینها نافرمانی را، بجای نشاشت، انتقال داد خود را به جای دیگر، به قریه دیگر، و گفت که این مردم اصلاح نشد، اون مردم خوب باید اصلاح شود. بدان دعوتگرای دینی چه این کاری بکنه؟ یک کسی مخالفت میگه جبر دیگه، جبر دیگه، جبر دین خدا به مردم برساند. قال گفت من انصار الی الله، کیست یاری دهندگان من به سوی خدا؟ الی الله انصاری اتباعی، کی از پیروان من؟ الی الله به سوی خداوند متعال، هر کسی که میخواد به سوی الله بره، کی از پیروان من؟ حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید که الی به معنای فی است. من انصاری فی سبیل الله، کیست مددگاران من در راه دین؟ در راه دین کی مرا تقویت میکند؟ پیش به امرایم برود. فارسی را که از علما است، او میفرماید که الی به معنای الام است. من انصاری لله، کیست خاص مددگاران من به خاطر خدا؟ فقط که به خاطر خدا مرا مدد برساند. اما مردم کی است؟ قال الحواریون، گفتن حواریون. حواری اگر سر بگیریم به معنای سفیدی، کسایی که یقینا عقیده پاک و راسخ داشتن. نحن انصار الله، ما هستیم انصار خدا، ما هستیم انصار خدا. پیغمبر خدا علیه السلام این کلمه را به حضرت زبیر رضی الله عنه گفته که برای هر پیغمبر حواری است و حواری من حضرت زبیر است، زبیر ابن العوام رضی الله عنه. قال الحواریون، گفتن حواریون، نحن انصار الله، ما مددگاران دین خدا هستم. نحن انصار فی دین الله، ما مددگارای تو هستیم در دین خدا، در دین خدا تو را مدد میکنیم. نحن انصار الله، ما مددگارا و لشکر خدا هستیم، با تو همکاری میکنیم. آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله. واشهد بأننا مسلمون، گواه باش که ما از جمله منقادین هستیم. واشهد بأننا مسلمون، گواه باش که ما از جمله فرمان بردارندگان الله هستیم. هرچی که الله به ما حکم بکنه توسط تو، ما او حکم فریضه را هستیم. گفتن ربنا آمنا، پروردگار ما ایمان آوردن به ما انزلت با آنچه که تو نازل کردی، و اتبعنا الرسول، و پیروی کردیم پیامبر را، فاکتبنا مع الشاهدین، پس ما را بنویس از جمله اهل علم. شهادت در جمله به جای معنی علم است. اینا رفتن پشت حضرت عیسی به خاطر چیزا که علم را بگیرن. و تبیز که در او جنت حواری کسی بود که علم حضرت عیسی علیه السلام به او انتقال پیدا میکرد و توسط از او گسترش پیدا میکرد حاکمیت خدا. ربنا پروردگارا آمنا، ایمان آوردن به ما، انزل دبان چی که تو نازل کردی، و اتبعنا الرسول، و پیروی کردیم پیامبر را، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را از جمله گواهان، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را از جمله اهل العلم، در جمله اهل علم ما را جای بدیم. خب پس میبینیم که حواری به معنای ناصر هم ترجمه کرده سفیان الثوری، و امام کلبی و عکرمه میفهمن که الحواری الاسفیا به معنای برگزیدگان، کی است که الله اونها را برگزیده و انتخاب بکنه؟ کلگی ما میفهمن که الله ما را برگزیده. وقتی که این تعهد با حضرت عیسی علیه السلام داد، در قبالش دعا هم میدن که پروردگار ما را از جمله علما نوشته بکن. پس حضرت عیسی یک بخش زندگی خدا برای مردم داد و اونا مخالفت کردن، بخش دیگری حیات خود را انتقال یا بر قریه دیگری، در اوجا پیام الله را داد و مردم حمایت از او را کردن. ولی یهود آرام ننشستن. وقتی که آرام ننشستن، و مکرو و مکر الله، و مکر کردن به حضرت عیسی علیه السلام به قتل او، و مکر الله، و جزای مکر داد الله به نجات آن، الله به نجات آن به اونها چی کرد؟ جزا داد. و مکرو و نقشه کشیدن به حضرت عیسی علیه السلام، و مکر الله، و چارجوی کرد خداوند. ربنا پروردگار ما، آمنا، ایمان آوردیم به ما، انزلت، به آنچه که نازل کردی، و اتبعنا الرسول، پیروی کردیم پیامبر خدا را، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را با اهل علم. مرحله دوم دو مرحله سپری شد. یک مرحله را در به مردم رسان انکار کردن، انتقال داد خود را به جای دیگری در اوج حواری پیدا شد، ناصرین دین خدا پیدا شد. بعد از اون یهود آرام ننشستند، در مقابل از دین موانع ایجاد کردند و مکرو و مکر کردند، نقشه کشیدند به ضد حضرت عیسی علیه السلام و مکر الله و جزای مکر داد الله به ایشان. الله هم جزای مکر به اینها داد. مکر در لغت عرب به معنای تدبیر لطیفه و خفیه را میگویند، یعنی چاره اندیشی که گاهی خوب و گاهی هم زیان آور است. امام راغب اصفهانی میگه المکر صرف الغیر عما یقصده، مکر چی است که یک کسی را از هدفش کنار بزنی، این مکر میگوید. در قرآن کریم مکر گاهی به معنای خیر و هم گاهی به معنای شر میگوید و گاهی قرآن کریم مکر را به معنای مشوره هم بیان میکند. و مکرو دیجمه مشوره با خود کردن یهود که چی بکنیم که از شر حضرت عیسی خلاص شویم. و مکر الله، و الله چاره جویی پیدا کرد برای نجات حضرت عیسی علیه السلام و جزای مکر داد الله به ایشان به نجات حضرت عیسی علیه السلام. و الله خیر الماکرین، و خدا بهترین جزا دهندگان است، الله بهترین جزا دهندگان است. قرآن کریم جای دیگری هم میگه که و قد مکروا مکرهم و عند الله مکروهم و این کان مکروهم لتزول منه الجبال. دشمنان خدا همیشه نقشه میکشن بر ضد مسلمان ها، اگرچه نقشه ها چنان دقیق بوده باشد، لتزول منه الجبال، که یک کره به جای دیگر انتقال بتن و یک دانه سنگشان بیرون نفته. چون این دقیق نقشه اگر بکشد عند الله مکروهم، پیش خدا هم باز نقشه هستن، پیش خدا هم باز مکری است. و الله این نقشه های دقیق از اونها که به کمپیوتر جور شده، الله کلش تکت تکه میکند. روسا هم بر ضد افغانستان بسیار دقیق نقشه کشیده بودند، الله تکت تکهشان کرد. باید برژنف کرد خود در قبرستان در گور بوری نقشه خدا. ولی امریکا هم بسیار نقشه های دقیق جور کرده، اینقدر دقیق جور کرده که کل مردم چی میگه، این سیف از طرف آسمان هم کنترل میشه، در خانه چیزی بوده باشه در زو هم خبر میشیم، در زیر زمین چیزی باشه از او هم خبر میشه. این تو گفا را زیاد میزنن. و عند الله مکرهم، پیش خدا هم باز نقشه هست. یکان با گفای مستقی هست، این را خوب یقین داشته باشین. تهره کلان کامیه رفتی دو روز همی امریکای کرد زمین چشمای زربینیش پیدایش نکرد. این گفای دروغ هست یکان با میگه کلی چیز خبر بره، چیز خبر نمیداشته باشه، از تبلیغات هوایی و پوچ هست. اگر این سلطه با اینا می بود، الله کامیاب می شدن. والله خیر الماکرین، والله بهترین جزا دهندگان است. اذ قال الله یا عیسی، اذ قال الله، این متعلق به یمکرو است. از جمله مکر خدا چی بود؟ اذ قال الله، چون گفت الله یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفی هر آن من برگیرنده هم تو را و رافعوک و بردارنده تو هم الیه به سوی خود و مطهیروک و پاکنده تو هم من الذین کفروا از صحبت کسانی که کافر شدن و جاهل الذین تبعوک و گردانده تو هستم و گردانده تابعان تو هستم فوق الذین کفروا بالای کافران الی یوم القیامه تا به روز قیامت ثم الیه مرجعکم باز به سوی من بازگشت شما احکم و پس فیصله میکنم بینکم در میان شما فی ما کنتم فیه تختلفون در آنچه که در آن اختلاف میکردید. الله چگونگی نقشه خدا توضیح بر ما میدهد. اذ قال الله، چون گفت الله جل جلاله برای حضرت عیسی علیه السلام، یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفی هر انا من گیرنده تو هستم. حضرت عیسی به قریه دیگه که رفت با حواریون خود نشسته بود. یهود پادشاه وقت را به این وادار کرد که باید حضرت عیسی علیه السلام را دستگیر بکنه، و وقتی که به این خانش محاصره کرد، حضرت عیسی علیه السلام به حواریونش گفت که کیست که از جان خود تیر شود و تجسم پیدا بکنه توسط الله به قواره من، بعد از او در راه خدا کشته می شود، در جنت همراه ما می باشد. یکی از حواریون گفت که ما به یه آماده هستم. وقتی که محاصره نزدیک شد، الله جل جلاله ای را به طرف آسمان برد و سراخ که در چت خانه برش پیدا کرد. و شخصی که از این حواریون بود و قواره حضرت عیسی علیه السلام او را گرفتن و او را مسلوب کردن. به نام یهود گفتن که ما او را کشتیم. بعدتر باید ثابت شد که خیلی را که ما کشتیم این نفر از کجا شد. یک روایت دیگر ای تو هم میاد که وقتی که دشمن از دشمنان از حضرت عیسی داخل از این خانه می شود و شیطان اصلی امو است، راسد اصلی امو است، الله قواری از رو به حضرت عیسی تبدیل میگه و حضرت عیسی بالا می رود. خود یهود امو نفر را می گیرد، انگامی که او را مسلوب می کنه، قتلش می کنه که آویزانش کرد. بعد از یک شن وقت می بینه که امو راپور بینده خودشان است. بعد تنازع کن در میانشان که اگر تا پیشتر خود امی عیسی بود، آیا اگر عیسی بوده باشه رفیق ما خیلی شد و اگر رفیق ما هر اینمت را در گیرنده هستون توفا اخذشه وافیان تامن پوره پوره گرفتن، یعنی روحن و جسمن تو را میگیرون. بعد به معنای مردن هم استعمال میشود. حالا میبینیم در صورتی که حضرت عیسی علیه السلام زنده باشد در آیت تقدیم و تأخیر است. اینی رافعو که الیه و متوفی، اول تو را بلند میکنم با سوی خود، بعد از اون با تو را در دنیا پایین میکنم در آخر زمان و دجال را به قتل میرس، از او بعد با تو را میمیرانم. یک تعبیر میشود تقدیم و تأخیر. یا عیسی ای عیسی این نرافه و که الیه و متوفی، ما اول تو را بر می دارم بعد از او با تو را می میرانم. بعض علماء می که نه، این متوفی با دو سات سی سات تو را یک بار می میرانم و رافه و که الیه بعد از او با تو را جسم و روح هم بالا می برم. رفت در قرآن کریم 27 مرتبه ذکر شده، 17 مرتبه به معنی حقیقی بکار رفته و 12 مرتبه به معنی مجازی. در آن به معنای حقیقی است، اینی متوفی تو را میمیرانم و رافعو که الیه و بردارنده تو هستم. و میشد که واو به معنای ترتیب را ندهد، اینی متوفی که و رافعو که الیه تقدیم و تأخیر که بکنیم، یا ای که اینی متوفی که ما قابض تو هستم و رافعو که الیه و به سوی خود به طرف کرامت و عظمت تو را بلند می برام. ضبابطه به رفعت حضرت عیسی علیه السلام در حدود 140 حدیث گواه است. یعنی از جمله مسائل متواتر است که حضرت عیسی علیه السلام را الله جل جلو به آسمان برده و در آسمان دوم با حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم صحبت نموده. بعد از این در آخر زمان الله جل جلو ای را پس به دنیا پایین می کنه و در اینجا به حیث اینه که شریعت جداگانه ای را به مردم تقدیم بکنه، بلکه در روند شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تعلیمی که از قرآن و حدیث میگرد دین خدا را به مردم میرسند و با دشمنان دین خدا میرزمد. الله این را برزد که اینا خطا را قبول نکرد و مطهر که من الذین کفر و پاک کننده تو هستم از صحبت کسانی که کافر شدند و جاعل الذين اتبعوك غرضانندهم تابعان ترا، یعنی امت اسلامی را، فوق الذين كفروا بالای کافران الى يوم القيامه تا به روز قیامت، مسلمان را برتری میتون تا به روز قیامت، همیشه برتری میتون. این برتری در کل بخشایش است. الله برتری مسلمان را در اقتصاد، زمینی که مسلمان ها از نگاه اقتصادی دارد در دنیا کسی ندارد، الله این برتری که برش میده. الله در عین برای امت برتری میدهد. شما یک بار در پانتونای غرب برین، همون مضامین سخت سخت را علمای اسلامی و مسلمانان تدریس میکنن در کل بخشش. در سیستم اتمیش ببینین، در سیستم کیمیا و بیولوژی و فیزیکش ببینین، دانشمندای الحمدلله مسلمان وجود داره که پروفسورهاشون هستن. و در مسائل تلاقی افکار و تفکر اجازه بدین که الحمدلله مسلمان دست بسیار بلندی دارد نسبت به تفکری که جهلی جور میشد برای مسلمان ها، برای انسان ها. از این خاطر الله میگه که کسایی که پیروی تو هستن اونا را بالاتر قرار میدهم، بالایی برشان میتونم با کافران تا به روز قیامت. نظام سوسیالیسم را مسلمان ها از هم پاشیدند. مسلمان ها خیلی تکت تکش کرد، پارچه پارچش کرد و تحلیل و تجزیهش کرد. آمریکا از پیش سوسیالیسم فرار کرده بود، در پیش این گلویش رسیده بود، نمیدونست مقابل مکتب سوسیالیسم نظام خود را ارائه بکند. اسلام او را خواست تحلیل کرد، تجزیه کرد و در گودال تاریخ سپرد بشد. آلی خیال میکنه که ما میگه باطل نه. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله و حضرت عیسی علیه السلام جهت عظمت و بزرگ داشتش و تسلیتن می فرماید که اذ قال الله جله گفت یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفیک، هر آینه من گیرنده ای تو هستم و رافعک و بردارنده ای تو هم الیه به سوی خود و مطهرک من الذین کفروا و پاکننده تو هم از صحبت کسانی که کافر شدند. در رابطه به این موضوع نظریات متعدد دیروز هم چیزی ما اشاره داشتیم. اولیشی که تعداد از علمامه که در آیت تقدیم و تأخیر است، یا عیسی اینی رافعک الیه و متوفیک، اول تو را به خود بالا میبریم، بعد از او در دنیا نزولت میبخشیم، بعد در دنیا تو را میمیرانیم. وهب بن منبه میفرماید که یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفیک، ما تو را میمیرانم، یعنی 3 ساعت در اول از روز قبل از اینکه حضرت عیسی علیه السلام بلند شود فوت کرده بود، بعد از او زنده شد، از او بعد و رافعک الیه و بردارنده تو هم به سوی خود. بعض علما 4 ساعت تا 7 ساعت تو نظریات را می دهد. آنانی که می گویند که حضرت عیسی علیه السلام وفات نموده، آیه مورد بحث و هم حکایت خداوند متعال را ذکر می کند، بعد از آن که تمام نعمتهای خود را به آن می شمارد و حضرت عیسی علیه السلام به پوره رساندن و عدم نقطه رسالت خود بیان می کند، بعد می فرماید که من مسئولیت نداشتم، فلما توفیتنی انت، وقتی که تو مرا میراندی ای پروردگار من، انت رقیب، تو مسلط بودی، تو به روضا رقیب و نگهبان بودی. روی ای اساس بر مرگ حضرت عیسی علیه السلام دلیل میارن. و نظر دوم که نظر دقیق و جمهور علماست و احادیث بسیار زیادی از 115 تا 140 حدیث در اختیار مسلمان ها وجود دارن و علما وجود دارن، استدلال میکنن که نه، حضرت عیسی علیه السلام زنده به آسمان صعود کرده، بعد به دنیا پایین می شود، دجال را می کشد و حکومت خدا را در زمین تطبیق می کند، بعد دو به مرگ طبعیش می مرد. این دیگر نظری است. استدلال هم با هم با آیه فوق دارد و هم با آیه 157 سوره مبارکه نساء در پاره 6. شما یک بار بکشین، الله در اوجه اشاره می کند. فرمد و قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، و با سبب گفتنشان که ما کشتیم حضرت عیسی پسر مریم را، و ما قتلوه، نکشتن او را، و ما صلبوه، نبدار کشیدن او را، ولکن شبه لهم، ولکن مشتبه شد بر ایشان، بر ایشان کارشان مشتبه شد. و این نظری بود که ارگا یهوزای منافق برای پاچای ظالم جایی که حضرت عیسی علیه السلام در اوجا بود او را برش نشاندهی کرد و بعد از محاصرش او شخص که داخل اتاق می شود، حضرت عیسی بلند می رود و این شخص به قوار حضرت عیسی تبدیل می شود و این نفر مصلوب می شود. بعد از او ولیکن شبه لهم، برشان مشتبه می شود که خب رفیق ما چی شد اگر این حضرت عیسی است، و اگر این رفیق ما حضرت عیسی چی شد، خودشان هم در این باب مشتبه می شود. بنام برفت حضرت عیسی علیه السلام قائل هستند و این دقیق ترین نظر است. بعض علما میفرمایند که نه، یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفیق، وفات به معنای خواب عمیق، انگامی که الله ای را به بالا میبرد به معنای دی که خوابی در وجودش داد، و رافع که الی بردارنده تو هستم با روح و جان، و مطهر که من الذین کفروا و پاکننده تو هم از صحبت کسانی که کافر شدند، و جاعل الذین اتبعوا که گرداننده تابعان تو هستم که امان امت اسلامی فوق الذین کفروا بر بالای کافران الی یوم القیامه تا به روز قیامت. در سوره مبارکه نور آیه 55 الله اشاره میکند که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. درج الله جل جلاله وعدي خطر براي مسلمان منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. علت تسلط مسلمان در روی زمین دو چیز است: ایمان به خدا و کارها را مطابق به شریعت خدا بکنه. هرگاه ایمان مسلمان ها به ارزش‌هایشان ضعیف شوند و یا هم در صحت اعمالشان مطابق به شریعت خداوند متعال متزلزل شوند و سستی بکنند، الله نظام را از پیش می‌گیرند. صحابه هم ایمان داشتند هم عمل صالح، الله نظام برشان داده بودند. بنان مسلمان ها که امروز ضعیف هستند، در حقیقت این نقطه ایشست که هم در ایمانشان تزلزلی وجود داره. مسلمان است داد از دموکراسی میزنه، مسلمان است داد از سوسیالیسم میزنه، مسلمان است نماز نمیخواند، مسلمان است عزت را در دروازه های کفر و شرک میبینه، از این خاطر الله ذلیلش میکند، از این خاطر الله شکستش میدهد. بنابراین مسلمانی که ایمان به الله داشته باشه و به شریعت خدا داشته باشه، هیچگاه هم صدر خود را برای دیگران پایین نمیکند و با عزت زندگی خواهند کرد. نکته دومی که و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامه، این مسئله در استدلال و در منطق هم می شود. منطق اسلامی و استدلال اسلامی چنان عظیم است که هیچگاه دیگران نمی خواهند با ما به استدلال و به میز مذاکره فکری بنشینند. به این هم می فهمند که مسلمان ها دست بالایی دارند و همچنان از نظر اقتصاد و از نظر سوق الجیشی بهترین موقعیت ها در اختیار مسلمان هاست، بهترین سرزمین ها در اختیار مسلمان هاست، بهترین منابع طبیعی در اختیار مسلمان هاست و این چیزیست که تاریخ و عملا تثبیت شده. ثم الی مرجعکم، باز پس به سوی من بازگشت شما، فاحکم بینکم، پس فیصله میکنم در میان شما، فیما کنتم فیه تختلفون، در آنچه که در آن اختلاف میکردید. در آن اختلاف میکرد، اختلاف در شی دیگری نیست، آیا قرآن حاکم شود یا نظام وضعی، سرزی اختلاف است، دین خدا بیا یا دین ساخته بشر. فاما الذین کفروا، پس آنانی که نتیجه قضاوتی است، الله قضاوت میکنه، باید نیست که قضاوت پیشکش بر ما معلوم نکرده باشه، الله قضاوتش بر ما معلوم کرده که انتو قضاوت میکنم. فاما الذین کفروا، پس آنانی که کافر شدن شریعت خدا را زیر پای کردن، فاعذبهم عذابا شدیدا، پس عذابشان میکنم عذاب بسیار سخت، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، در دنیا هم عذاب سخت برش میتونم، نفرین مردم بر سرشان هستن، ذلیل هستن، اولادایشان بدبخت هستند، در خانهشان بیتفاقی هستند، مرضهای مختلف بر وجودش مستولی هستند. این در دنیا عذابش هستند، در آخرت هم از این که سخت‌تر هستند. و ما لهم من ناصرین، و نباشد ایشان را مددگاران، و ما لهم من ناصرین، نیست ایشان را مددگاران. و اما الذين آمنوا، و اما آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات، در پرتوی باورهای نیکشان، کارهای شایسته مطابق به طریقه پیغمبر علیه السلام کردن، فیوفیهم اجورهم، پس پورا مرمیدهم ایشان را مزدهایشان. والله لا يحب الظالمین، الله ستمگاران را دوست ندارد. والله لا يحب الظالمین، ستمگار کیست که شریعت کامل و شامل خدا را زیر پای بگذارد؟ از پشت قوانین وزی می دود. عجیب است که از اینکه ستمگار کی خواهد بود که از پیش گفتم بگو چی می خواهی دموکراسی؟ خب مراکز دموکراسی خواه امریکا هستن، اما رقم نظام می خواهی که در امریکا هست میگن، این رقم نمی خواهی، خیلی چی می خواهی؟ باز دیگه گنگ میشه. شما یه از دموکراسی خیلی پرسان بکنی زیر زیلا، وقتی که بگن چی می خواهی؟ دموکراسی می خواهی. خب چی رقم دموکراسی می؟ دموکراسی امریکا؟ نه. دموکراسی لندن؟ نه. دموکراسی جرمنی؟ نه. اون نه خیچی را تو میخواید بشم، اما چیزی که بر من میرو همون رو واضح بکن. ایمان به خدا ندارم، صراحتا گفتنم اینکه در دانش مسلمان میدنه، یعنی او رقم امریکا واره میخواهم که زنم بیای کت رفیقش با چیزی گفتن نتانم، دخترش کت رفیق بیای چیزی گفتن نتانم، زن کت تک آروسی بکنه ما وقتش اعتراض کرده نتانم. اصلا اون تو یک نظام میخواهد با دظاهر چی میگن؟ نه او رقم نمیخواهم. خواهی کدام جای ما خراب است که امور را جور بکنیم؟ خود خود نشانم بکنیم. ببینین شما اگر مسئله عزیز که در افغانستان تربیت نیست، پس بیان ما همه این تربیت اسلامی بیاید. ما خود تربیت غیر اسلامی را کار نداریم و دوستش هم نداریم. اگر سر تربیت اسلامی کدام جای انتقاد داری بیا تثبیتش بکن، سر اقتصاد اسلامی انتقاد داری بیا تثبیتش بکن، سر عقیده اسلامی انتقاد رو بیا تثبیتش بکن. وقتی که تثبیت هم نمی کنی دیگر هم می خواهی، خواهی خون منافقت هست. بدان یا مسلمان هم نیستن، یه ایمان داشته باشین، یا کسای هستن که ایمان به خدا ندارن فقط به خاطر دیم که تسلط بر ما پیدا بکنن، در ظاهر کلمه می خواهن، از خاطر نماز نمی خوانن، شراب می خورن، فحاشی می کنن، یه دیدینایی هستن که هیچ پرسان نکنن. او کمانساخ باز خوب بودن، کمه که غیرت داشتن، یا به غیرت هم ندارن، دوست مردم هستن. ذالک نتلوه علیک، این را میخوانیم بر تو، من الآیات، از نشانه های حقیقت و ذکر الحکیم و یادآوری حکیمانت. الله میگه ذالک نتلوه، این پیام را بر تو میخوانیم، این احکام را بر تو میخوانیم، من الآیات، از نشانه های حقیقت، ای از نشانی های حقیقت است، و ذکر الحکیم و یاد آوری حکیمان است. پند حکیمانه هم در اینجا است، اگر دقیق شوی میگیرید این پند. تعداد زیادی از نصرانی های نجران جدال به پیامبر خدا کردن، گفتن که حضرت عیسی اگر خدا نیست، پسر خدا نیست، پس چرا به پدر تولد شده؟ این سوال میکردن. چرا حضرت عیسی علیه السلام در طفولیتش گپ میزد؟ پس این دلیل بر این است که بچه خدا است. الله جوابش میده ان مثل عیسی، هر آینه حال حضرت عیسی علیه السلام در خلقتش عند الله، نزد خدا، که مثل آدم، مانند حال خلقت حضرت آدم علیه السلام است. حضرت آدم علیه السلام بی پدر و بی مادر پیدا کرد، این خب با مادرش خدا را دیگه چی سختی است که پیش الله که تو اعتراض میکنی؟ او رقم کشه دیگه حضرت آدم علیه السلام آزان الله بیخی خدا بگن دیگه، یک مرتبه است حضرت آدم اجزا هم بلندش بکنه. خلقه من تراب، الله پیدا کرد حضرت آدم علیه السلام را از خاک، ثم قال له کن فیکون، سپس برش گفت شو، پس شد. شو انسانی که امید گل سختی که تک تک میکرد، اما تو محکم شده بود، او را گفت نرم شد، نرم شد، بعد از دست به حرکت آمد، خون دمید، همه چیز اینجا تغییر کرد. عین شکلش این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقت حضرت عیسی علیه السلام نزد خداوند متعال همان خلقت حضرت عیسی علیه السلام حضرت آدم علیه السلام است. اما تو او را هم گفت شو، پس شد. او را هم گفت شو، پس شد. بنابراین این دلیل بر الوهیت شده نمیتونه. خلقه من تراب، الله او را از خاک پیدا کرد، جنبه مادیش، ثم قال له کن فیکون، پس گفت شو، پس شد. جنبه معنویش، جنبه معنوی را هم الله برش داد. الحق من ربک، حق از طرف پروردگارت میباشد، فلا تکن من الممترین، پس نباشد جمله شکاورندگان. ای که جمله مرکب از مبتدا و خبر باشد، الحق مبتدا و من ربک خبرش، معنای تو میشه که حق همواره از طرف پروردگار خواهد بود، الحق من ربک، ام میشه حق از طرف پروردگارت است. جایی که نمیفهمیم تسلیم شو، جایی که نمیفهمیم مغزت کار نکرد، چرا حق از طرف پروردگارت است. او که پیام برداد او صحیحت، ولو که در فکر تو دقیق نشینه و ذهنیت ما شما خرد بوده باشه، چرا الحق من ربک، حق همیشه از پروردگارت است. زیرا حق به معنای واقعیت است و واقعیت عین هستی و همه هستی ها از وجود او تعالی چی گفته؟ سرچشمه گرفته. بنان کل هستی از طرف خدا پیدا شده. بنان وقتی که او تعبیر میکنه، او تعبیر الهی را بپذیر، از خود تعبیرات برای نظام نده. دیگری که جمله مذکور خبر برای مبتدای محذوف شود، ذالک الاخبار، این داستانایی که بعد گذشت و اخبار از خلقت حضرت عیسی علیه السلام که بر داده شد، از حضرت آدم علیه السلام که بر داده شد، این خبرهایی بود که برای تو داده شد، همش حقایقی است از طرف پروردگارت. ذالک الاخبار، این اخبارها همش از طرف پروردگارت حقایقی است برای تو گفته شد و هر دو معنا میشه درست بوده باشد. وقتی این پیام دقیق شد، یقیناً که انسان یک بار ملتفت شد، اونا گفته بودن حضرت عیسی به خاطر ازی فرزند خداست که الله او را بی پدر پیدا کرد. الله جوابش گفت در این صورت خیلی حضرت آدم سزاوارتر بایی است، حالا که حضرت آدم علیه السلام شما خدا نمیگن، پس چطور فرزند آدم خدا میگن و بچه خدا میگن؟ جواب از نظر منطق کاملا تثبیت شده، دیگر جایی نیست که اونا استدلال بکنند. مجبور شدن الله جل جلاله باز اینها را نمیتره که همه عاطلانه برود، از اینها باید تصدیق گرفته شود. ما میفرماید که فمن حاجک فیه، پس هر کسی که گفتگو میکند در تو در باب الوهیت حضرت عیسی علیه السلام، باوت بزن الوه میگه نه او اله هست، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از آن که آمد برای تو علم، فقل، پس برش بگو تعال و بیایید، ندعو ابناءنا، فرا میخوان فرزندان خود را، و ابناءکم فرزندان شما را، و نساءنا و همسران خود را، و نساءکم همسران شما را، و انفسنا و انفسکم، ما و شما. ثم نبتهل، به بسیار تواضع و تضرع واجبی دعا میکنیم، فنجعل، پس قرار میدهیم لعنت الله نفرین خدا را، علی الکاذبین، بدروغگویان. این مباهله است. مباهله از بهل به وزن اهل به معنای رها کردن و واگذاشتن است، و اگر به معنای لعنت و دوری هم آمد از این جهت است، یعنی انسان را خدا بدی به لعنتش بگذار که الله نفرین بکند. پیامبر خدا علیه السلام به وفد نصرانی های نجران گفت که پس بیان یک کار دیگه میکنیم، فردا در دشت من امرای خانواده خود میایم و شما هم امرای خانواده هایتان بیاییم. بعد از به الله توازوانه عاجزی و دعا میکنیم که پروردگار هر یکی از این دو گروه که غلط بوده باشد و به حق نبوده باشه، پروردگار عذاب سرش نازل بکنه. اینا گفتن که درست سی کاره میکنیم. فرداش پیامبر خدا علیه السلام با خانواده و اهل بیتش، حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمه و حضرت علی و ای رفت با خانوادش اما تا شاشت انتظار از یاره میکشه که بیاید. اینا در بین خود گفتن که نه، اگر برویم مورد خشم خدا قرار میگیریم. میفهمیدن که دروغ گفته بودن. کسی را رای کرد که یا رسول الله، ما چیز دیگری از پیش ما بخواهی، رای حل دیگری، از مباهله تیر میشیم. بعد از او پیامبر خدا برش گفت که یا جزیه بدین و یا هم به جنگ آمادگی بگیرین. باز جزیه را قبول کردن، جزیه را قبول کردن و از مباهله اجتناب کردن. این موضوع باز هم حقانیت از دین را عنوان میکنه، صحت از دین و ای پیام را الله عنوان میکنه که خود بزرگا و کلانای نصرانی های نجران عقب رفتن. اگر اینها باورمند به عقیده خود می بودن، پس آمادگی می داشتن یقینا الله که هر کسی از دو گروه که غلط بوده باشه الله اونا را از بین ببرد. فهمیدن که ما غلط هستیم، از این خاطر به جزیت هم دادن. بعض علما می فرماید که امروز هم ما می تانیم که در بعض موارد مباهله بکنیم. یعنی امروز هم ایدیا باز است. ارگا یهود نصرانی اندوی بیدین می خواهد با ما بحث بکند، برش ایرم میگم اگر ایمان داشته باشی بیاین مباهله میکنیم و توازانه و عاجزانه از الله میخواین که پروردگارا هر یکی از این گروه که غلط بوده باشد بینش ببرد. و ما باور داریم که دین اسلام حق است، دین الله است، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب پروردگار در جمله شکاورندگان ما بوده باش. بنان یقین ما است که انشاءالله در مباهله های آینده مگر کسی بخواهد مسلمان ها دست باز خواهند داشت، انشاءالله کامیابی از اینها خواهد بود. ان هذا له القصص الحق، اینها سرگذشت واقعی است. ان هذا له القصص الحق، اینها همه سرگذشت واقعی است، یک شی ذهنی نبوده، یک شی ذهنی نبوده. قصص مفرد به معنای قصه است، به معنای این همه جستجوهایی که بر صورت گرفت کلش واقعیت داشت، مثالهایی نبود که بر داده میشد. و ما من اله الا الله، و نیست معبود، معبود بر حق، موصوف به صفت الوهیت الا الله، جز الله، موصوف به صفت الوهیت جز الله کسی دیگری نیست، نه حضرت عیسی، نه کدام پیغمبر دیگری، نه ولی از اولیاء الله، نه مخلوقی از مخلوقات خدا. و ان الله و هر عین الله له العزیز، و تحقیق اوست غالب، الحکیم و با حکمت. و ان الله له العزیز، و هر عین الله به تحقیق اوست غالب، الحکیم و با حکمت. فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر رو گردانیدن، فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر اعراض کردن با این تمام حقایقی که گفته شد، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بشک الله به تباهکاران خوب عالم است. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، الله عالم است، بِالْمُفْسِدِينَ، بفساد پیشگان، کسایی که فساد میکنن تباهی را میارن الله به او عالم است. قل یا اهل الكتاب، بعد الله جل جلو پیام میدهد، پیام الله میدهد که در این صورت که عملا دیده شد که حق با خدا بود و پیامبرش بود و مسلمان است، پس ای مسلمان عادی نشین، انتظار از این نکش که دیگه شرطرنا بیاد افغانستان کار بکنن، تو برو در دیگه کشورها به دین خدا دعوت بکن، تو شجاعت از این پیدا تو پیام خدا رو در خانه اوندو برسانی، در خانه مسیحی برسانی، در خانه یهود برسانی، در خانه سیکولرست ها برسانی، این کار تو باید بکنی. از این خاطر این پیام رو واضح بیان میکنه، قل بگو ای پیغمبر، قل بگو ای مؤمن، ای تلاوت کننده قرآن، یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، تعالوا الى کلمت، بیایید به سوی سخنی که سواء بیننا و بینکم، برابر است در میان ما و در میان شما، الا نعبد الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، و قرار ندیم به الله شریک را چیزی، ولا نشرک به شیئا، شریک به الله قرار ندهیم، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، و نگیرد بعض ما بعض دیگری را به خدایی من دون الله بجز الله. فان تولوا، پس اگر اعراض کردن، فقولوا، شما مؤمنین بگوین، فقولوا اشهدوا، شما گواهی بدین، بأننا مسلمون، که ما باوردارندگان هستیم، ما مسلمان هستیم، منقاد به عقیده هستیم. ببینیم که از اینجا حصه سوم از این سوره شروع میشه که از آیه 64 است الى آیه 101، اثبات رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با ذکر 14 صفات قبیحه منکرین اهل کتاب که از آیه 79 تا 93 شروع می شود و در آیه 96 جواب 3 سوال برای مشرکین و برای اهل کتاب می دهد. الله می فرماید ای اهل کتاب بیایید به سوی کلمه‌ای که سخنی که برابر از در میان ما و در میان شما او است که الله نعبود الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنیم، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنیم. امام ترمذی حدیث را روایت میکنه از حضرت عدی ابن حاتم طائی که قبلا مسیحی بود بعد مسلمان شد و پیغمبر خدا علیه السلام معذرت کرد که یا رسول الله در قرآن کریم ما میخوانیم که میفرماید که یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، ای اهل کتاب بیایید بسوی سخنی که بسوی کلمه‌ای که در بین ما و در بین شما برابر است، الله نعبود الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعض ما بعض دیگر را خدایا نگیریم. ما خو هیچگاه هم پیرا و راهبای خود را خدا نگفتیم، ما خو غیر خدا را خدا نگفتیم. در اینجا الله چرا ما را به این رقم شکل عنوان میدهد؟ پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که ارگا علمایتان پیرایتان بر شما چیزی را میگو بدون چون چرا را قبول میکرد یا نمیکرد؟ اونا گفتن که کار میکردن، پس میگه اینمی ارباب من دون الله هست، اینی به خدایی گرفتن غیر خدا هست. غیر خدا را کسی به خدایی میگه همی که قانونش را بپذیری. از این خاطر ما به اعتقاد میگیم که خدایتان کیست؟ از ما خدای ما الله هست، اعتقاد خدایش بوش هست، فهمید شانی؟ بوش خدایش هست، هرچی که برش بگه او را قبول میکنه، سمعن و طاعتن دکه یز صوراً گردن برش میاد، صحیب شما چطور پیروی نمیشود؟ هرچی که شما بگوین، اگر بگوین حدود خدا را زیر پای بکن، میگم حدود خدا را زیر پای میکنیم. اگر میگه عبدالرحمن را بکشن، صحیب میگم بیرون بکشن، صحیب اگر میگن غزالمه، صحیب بدار نکن، صحیب نمیکنیم. هرچی که شما میگن، صحیب اربابم من دون الله، غیر خدا را با خدایی گرفتن دیگه. اینی چرا که قانون غیر خدا، به غیر خدا تسلیم میشوند. پیامبر ما علیه السلام بعد از اینکه آیت نازل شد بعد از اون نامه ها نوشته کرد. نامه ای نوشته میکنه به زمامدار مصر مقوید و این نامه را به حاتب بن ابی بلتعه رضی الله عنه میدهد. حاتب بن ابی بلتعه رضی الله عنه میرود به مصر و این نامه را به پادشاه مصر میدهد. بعد از اینکه او را میخواند، عجیبم دارید که وقتی که این نامه را برش میره کسی از چارچاپیر مردم برش میره که برو اول سجده بکن، واسه میگه که ما خو آمدیم بخاطر ازی که سجده غیر الله را برداریم، بخاطر همین نامه را آوردم، دیگه ما برون به او سجده بکنم؟ این امکان ندارد. نامه است باید در اختیارش داده شود. بعد نامه را برش میدهد، نامه را که برش میده او را که میخونه، بعد از دو سه روزی پس مبارک میخواه حضرت حاتب بن ابی بلتعه را و برش میگه که ما در رابطه به اسلام و حضرت محمد معلومات بده. بعد از حاتب بن ابی بلتعه معلومات فراوان در اختیارش قرار میدهد. در اخیر باز میگه که ما به این باور بودم که آخرین پیامبر مبعوث میشود، ولی گمانم به این بود که در شام مبعوث میشود، ولی آن در بین عرب ها مبعوث شده. بعد از تحایف بسیار زیادی را تهیه میکنه و او را به پیغمبر خدا علیه السلام رایی میکنه و در امرای تحایفش یک دکتر هم رایی کرده بود و پیغمبر خدا علیه السلام دکترش پس رایی کرد و گفت که تا وقتی که ما گشنه نشویم نان نمیخوریم و هر با سیر شدیم با بس میکنیم بنان مریضم نمیشیم و پیغمبر خدا پس طبیبش رایی کرد و تحایف دیگر را پذیرفت. بعض علما میگه که این نفر در دلش مسلمان شده بود، ولی به خاطر منافع شخصی خودش اسلام خود را اظهار نکرد. همچنان پیامبر خدا علیه السلام به قیصر روم ارقلو به اوجا هم پیام برایی کرد و توسط حضرت یحیی کلبی رضی الله عنه. وقتی که او را برش بود قیصر روم در بیت المقدس آمده بود، بعد از او نامه را به والی از او داد و بالاخره والی کس دیگر را همراه قطع مشکل اکثر روم هرقلو داد. مامور ابلاغ از نامه حضرت یحیی کلبی رضی الله عنه بود، کسی بود که به قواره پیغمبر خدا علیه السلام زیاد شباهت داشت، بسیار آدم مقبولی بود. حضرت جبرائیل علیه السلام هم که می آمد غالبا به قواره حضرت یحیی کلبی می آمد. مامور ابلاغ این بود، وقتی که ایراد بر روم برد، قیصر روم به بیت المقدس آمده بود، بالاخره خدا به او هم رساند. وقتی که در اوجا رسید، اوجا هم عین گپ شد، برش گفت که برو سجده بکو برش، بعد از اون آمده در اختیارش بده. و حضرت یحیی گفت که ما آمدیم برای شکستاندن از این اصل که انسان به انسان سجده نکند و انسان همش به الله سجده بکنه. چی گونه ممکن است که ما برای قیصر روم سجده بکنم؟ ما باید این آمه را برسانم. این مردم تعجب کردند که اولین انسان است که چنین جرأت میکنه در مقابل یک پادشاه و امپراتور. بعد برشنه که در این صورت و سر اون میز امینامه تا بگذار که سر اون میز ارگا نامه قرار گرد، جز خود امپراتور کسی دیگر را او را نمیگیرد. بعد از حضرت یحیی کلبی امون آمه را در سر از اون گذاشت. وقتی که ای را قیصر میگیرد، بعد ترجمان خدا میخواند و ترجمان وقتی که ای آیت ها را و این نامه پیغمبر خدا علیه السلام را خوان تعجب میکنه. بعد کسی را رای میکنه که کسی که در از مکه بوده باشد و از نزدیکان حضرت محمد علیه السلام در این شهر بوده، او را پیدا بکنن. تصادفا ابو سفیان در به تجارت او جا آمده بود، او را پیدا میکند و او را به خود میخواند. بعد از در رابطه با شخصیت پیامبر خدا علیه السلام از پیش پرسان میگه که نسبش در بین شما چطور بود، امانتیش در بین شما چطور بود، صداقتش در بین شما چطور بود، کل مطالب پرسان میکنه و ابو سفیان هم همین کل واقعیت ها را برش میگوید. در اخیر بعد از حضرت یحیی را باز میخواند و برش میگوید که ببین درباره پیامبر به ما معلومات بده، و حضرت یحیی برش معلومات وافر در اختیارش قرار میدهد. از او بعد میگه که ما به این باور داشتم که پیامبر مبعوث می شود، ولی گمانم به این بود که از سرزمین ما مبعوث می شود، حالی که از اوجا مبعوث شدن کاش که زنده می باشم که پاهایش برش می ششتم. این را باز می گرد، بعد تحایف را تهیه می داره و این تحایف را به حضرت تحیه می داد به پیامبر خدا علیه السلام. یگانه کسی که در این نامه ها ظالمانه حرکت کرد به نامه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امپراتوری فارس بود و الله جل جلاله او را شکستان و بربادش کرد. الله می فرماید که بگو به اهل کتاب تعالوا الی کلمت، بیاین به یک سخنی. کلمه در اینجا به معنای چی است؟ کلام است که پوره است، نه کلمه به اصطلاح فن عربی که جمله تامه نموده باشد. سواء بیننا و بینکم، برابر است در که برابر است در میان ما و در میان شما. او چیز الله نعبد الا الله، که پرستش نکنیم جز الله را. ولا نشرک به شیئا، و شریک قرار ندیم به الله شیئا چیزی را. ببین نکره در سیاق نفع عموم را افاده میکند. ولا نشرک به شیئا، هیچ چیز را به الله قرار ندهیم، هیچ چیز را، نه پیغمبر را، نه ملائکه را، نه اولیاء الله را، نه آفتاب را، نه مهتاب را، نه ستاره را، نه آتش را، هیچ چیز را به الله قرار ندهیم. و ابن کثیر رحمت الله علیه در زیر شمط باز نوشته میکنه که ای کل نمایش میگیرد. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و نگیرد بعض ما بعض دیگری را اربابان خدایان من دون الله بغیر الله. به عبارتی که ولا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت الله، بعض از ما بعض دیگر را در آنجا که نافرمانی خدا می شود اطاعت نکنیم. ببینید دقیق است. ولا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت الله، در معصیت خدا یکی دیگر را چی نکنیم؟ اطاعت نکنیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر جایی که الله جل جلاله بر ما حکم داد، حکم الله برتر است نسبت به حکم ولات امور، از امیرای خود چی میکنیم؟ اطاعت میکنیم تا وقتی که مطابق با شرع بروند. هر گاه حکم خلاف دین بره اطاعت نمیکنیم. انسان بر ما بگو مسلمان بکش، نمیکشمش. خدا کنه که کلگی بگوید بر ما، نمیکشمش. این کارا نمیکنم. این دین بر ما حکم میکنه. بدن جنگای تنظیمی که افغانستان صورت گرفت، مفتا مفتا فتوای شهیدت نمیدادیم دوره برشم اینکه الله دیگه سرا ببخشن و کسی که قمانده مضحکانه و خلاف شرع را بر تو داده، الله از اون پرسان میکند. بنان این دلیل شده نمیتونه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فا این تولو فتگر اعراض کردن فقولو، پس بگوی فقولو شهدو بی انا مسلمون، پس بگوی شما گواه بوده باشید که ما مسلمان هستیم. فقولو شهدو، شما خوب به ای عالم شوین، علم پیدا بون که ما مؤمن هستیم، ما از برنامه خود عقب نمیریم. جمعی از یهود نصرانی های نجران در محضر پیامبر خدا علیه السلام به انتصابشان به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتگو کردن و ای را می گفتن که ابراهیم خواهم مسیحی است. ایتو یک گفای بیعقوب را می زدن. الله می فرماید یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لما تحاجون فی ابراهیم، چرا گفتگوی ناحق میکنین در شأن حضرت ابراهیم علیه السلام؟ و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده، فرود آورده نشده تورات و انجیل مگر بعد از زمانه های حضرت ابراهیم علیه السلام. 3000 سال بعد آمده. دیگه تو چرا او را هم میگی که مسیحی است؟ افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ افلا تعقلون، آیا عقل ندارید که یک بار میاندیشین؟ ها انتم، شما کسانی هستید، ها انتم ها اولائی، شما کسانی هستید که حاججتم، گفتگو میکنه فی ما لکم به علم، در آنچه که با آن علم دارید. فلما تحاجون، پس چرا شما گفتگو میکنید، دلائل بیجا را پیش میکنه فی ما لیس لکم به علم، در اون موضوعاتی که شما را با آن علم نیست. ببینید که شما کسانی هستید، ها انتم، شما اهل کتاب و مسیحا کسانی هستید که حاجشتون فی ما لکم به علمون، گفتگو میکنین در اون موضوعاتی که شما با آن علم دارید. به حضرت عیسی علیه السلام علم داره، کتاب در اختیار است، گفتگو میکنی، ایره منطق قبول میکند، درست است، صحیح است، پیش بیا. فلیمت و حاجون، پس چرا گفتگو میکنین، دلائل پوچ را عرضه میکنین فی ما لیس لکم به علم، در اون مواردی که با آن علم ندارید. به حضرت عیسی، حضرت ابراهیم که شما علم ندارید، این موضوع را چرا داخل بحث میکنید؟ بس اوقات میشد انسانهای لجوج در مباحث بحث میکند که او مباحث اصلی هدف ما نیست. ببینید که اربا که ما با سیکولاریست ها، با کسایی که به جدایی دین از دولت معتقد هستند، ما با اونها بحث میکنیم، بر ما چی میگن؟ سرک جور نشده، برق جور نشده، فلان شفاخانه جور نشده، از برای خدا تاریخ و مشکل موتو نداریم. کدام انسان میگه که برق جور نشود، سرک جور نشود، بلند منزل جور نشود؟ این خو یک شیء است که هر عاقل بحث میکنه. بحث ما سرزی نیست، بحث ما سرزی موضوع که مسئله اخلاق و عقیده است، مسئله قانون است. این که ما تحلیل بکن، بیخو که جنجال ندارم. ما هم میگم که باید سرک جور شود، باید بلند منزل جور شود، شفاخانه جور شود، برق بیاید. این موضوع را کنار بگذار، این بیا که بحث بکن که قانونی که برای حفظ از سرک ها جور میشود، برای حفظ شفاخانه جور میشود، برای حفظ پوانتون جور میشه، او قانون چی رقم قانون باشه؟ او کسی که سرک مرا جور میکنه قانونم او جور میکنه، یا او کسی که مرا جور کرده قانون او جور باید بکند؟ الله مرا جور کرده، قانونم او باید جور بکند. این سرک ساختن بسیار آسان است نسبت به ساختن ما، نسبت به ساختن کائنات. با او صلاحیت بده که الله حکم بوده باشد. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند و شما نمیدانید، الله میداند و شما نمیدانید. ما امیدوار بیستیم که الله جل جلاله به وقت بتر در افغانستان یک مشکل ما داریم. خب در دیگر دنیا یکان بار میشینن امرایت راستی بحث نکنن، در افغانستان کسا میترسد، در ظاهر خود مسلمان میگه به بحث آماده نمیشان. اگر امی دموکراسی خیل به بحث آماده شد، بسیار مشکل از اینا هم حل میشه، مشکل ما هم حل میشه، مشکل از اینا هم حل میشه، با خاطر اینکه بیعقلیشان به عقل تبدیل میشود. کم علمیشان به علم تبدیل میشه مشکل حل میشود. مسلمان هم با دیار خوبتر مشنازن که چقدر مردم های کودنی هستن که، ولی آماده نمیشه بحث، فقط در ورا کار میکنه، در پشت سر کار میکنه، بحث را جور میکنه به نام جندر. تمام روز سیمینارها میتن بحثشان فقط دمقه که زن مرد یعنی زن. ما کان ابراهیم و یهودیه، نبود عزت ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانی، هم نه هم نصرانی، ولیکن کان حنیفن، ولی بود ثابت قدم بر دین، مسلمان منقاد و تابع به احکام الله. ولیکن کان حنیفن، حنیف را یک ترجمه کرده بود که معنای تابعدار از حق، همیشه تابعدار از حق بود، مسلمان منقاد به شریعت الله بود، مائل از چی بود؟ از ادیان منحرف بود، همیشه روگردان از ادیان منحرف بود، از عقیده باطل بود. و ما کان من المشرکین، و نبود از جمله مشرکان، از جمله مشرکان نبود. از چه خاطر جمعی از علما میگن که اهل کتاب امروز انگا مشرک هستن؟ چرا؟ کسی که با حضرت عیسی علیه السلام فرزند خداست خوش فهمید دیگه. و ما کان من المشرکین، از جمله مشرکان نبود. آره بیان میکنه حکی اینا از شریعت ابراهیم و از دین ابراهیم، ملت ابراهیم خود دور شدن. آنانی که پیرو ابراهیم است و او شخصیتی است که کلگی به او احترام میکنه. کسی از کتابی از او بوده باشه؟ الله میگه این اول الناس، هر آن سزاوارترین مردم، هر آن نزدیکترین مردم به ابراهیم، به حضرت ابراهیم علیه السلام، به عقیده ابراهیم علیه السلام، للذین اتبعوه، کسانی که پیروی او را کردند، و هذا النبی، و این پیغمبر آخر الزمان، والذین آمنوا، و آنانی که به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. ان اول الناس اولا به معنی اسم تفضیل است. ان اول الناس به تحقیق سزاوارترین مردم، سزاوارترین انسان، نزدیکترین انسانها به ابراهیم، به عقیده ابراهیم علیه السلام، للذین اتبعوه، کسانی است که پیروی او را کردند، و هذا النبی، و این آخرین پیغمبر، و آخرین پیغمبر، والذین آمنوا، و آنانی که ایمان آوردند به او. والله ولی المؤمنین، الله کارساز مؤمنان است. در جای اشاره بیست که اگر اینها پیروی دین حق نکنی، نشاید که تو کتش اطلاف بکنی، این نشاید که اینا قدرت داشته باشند بی 52 داشته و تون سر برش دور بدی، این را کار نکن. والله ولی المؤمنین، الله کارساز مؤمنان هم است. الله با در همه چیز اینا را با سلب میکند، پیش باز میگیرد. حضرت معاذ بن جبل، حذیفه بن الیمان و حضرت عمار بن یاسر، اینا را که یهود دیدن که بسیار جوانای شجاع و برومندی بودن و سخت به دین باور داشتن و در خدمت دین بودن، شد که خود زدن گفت یک کار بکنیم که همین شخصیت های مسلمان ها را چی بکنیم؟ تطمیع بکنه. پس یهود سر اینا کار شروع کردن، بغیر مستقیم برای فقط ها گفتن چی میکنی؟ این پیغمبری که نان برای شما نمیته، فقیر است، بیچاره است، به جنگ پیشتان میکنه، از این ایلا بکنیم، بیاییم که تماستاد شویم، این دین ما را قبول بکنیم، کب جور میشود دیگر. غیر مستقیم این کارها را شروع کردن. و همیشه مسیحی که داخل یک جای میشه اطمان به کار دین خود کار میکنه. از این خاطر شما ایمان به ای داشته باشین که در افغانستان که میاد به خاطر خدمت براتون نمی آید، بلکه به خاطر کار خودش میاد. الله ای آیت ها را نازل میکند که ود طائفتون من اهل الكتاب، آرزو دارن طایفه از اهل کتاب، ود طائفتون من اهل الكتاب، آرزو دارن من اهل الكتاب، طائفتون من اهل الكتاب، گروه از اهل کتاب، من تبعیزیت، کل اهل کتاب نه، تو اهل کتابی که غیر از شرابخوری شی دیگر را نمیشناسد، غیر از شکمش از فحشای شی دیگر را نمیشناسد. خود در اهل کتاب یک گروهی است که تبشیر میکنه، تمام روز به هر جا میرود میگه که مسیحی شوین. لو یضلونکم، که گمراه دادن شما را به نوعی از انواع، به نوعی از انواع چیز میکنه، گمراهت میکنه. ببینین که چه رقم گمراه میکنه. اول خونه یا بیا مسیحی شو، اگر این نشد با دیگر رقم گمراهیت میکنه، باز فحاشی و رذالت و بی‌تربیگی ای را باز برات میده. و اهل کتاب مجموعا در رأسش یهود و نوکرایش که هسته همین مسیحی هاست. اینا را گفته که اول خو ایست که اگر مسلمان مسیح شا خو فبه ها و نعمه، چقدر خوب کار است. اگر نشد از این مسلمان چیز را جور بکنه که اسلام به این بد بگوید، اسلام به می اتباع خود بد بگوید. مسلمان دروغگوی بوده باشد، مسلمان حرام بخورد، مسلمان زنا بکند، مسلمان شراب بخورد، مسلمان نماز نخواند، پس این میکار را سرش بکنن. تمام روز مفت مفت چیزا را میتن. شما میتنین تلویزیون که کتمی سی دی ویدو در افغانستان ارزان در کل دنیا نیست. ایره بیش از نفس قیمت از ایره سایب سایدیست و برای ازمو فابریکه هایش یهود و مسیحی ها ایره پول میتن. برشمه که بر تجار با فابریکا وارمه که ارگ و افغانی از پیش و تلویزیون خریداری میکنه، سی دی خریداری میکنه، اگر قیمتش $100 برش بگو $50 $50 تمام میده. این سی دی هایی که داخل میشه با 5 رپا و 10 رپا 15 رپا یکان بار مفت توزیع میکنه، یکان بار قطعات استعمارگر بر یک جایی که میرن بعد از او بار افلام لوچه، جنتری های لوچه، مجلات لوچه ایره باز همه تو مگذاره با خودشان میره، ایت فکر میکنه که از یادشان رفته. نه، از یادش نرفتن. در حقیقت میخوای که ما شما را عادت به این چیزا بده، به دیدن این چیزا عادت بدهد. این نکات است که همیشه کار میکنن. الله میفرماید اول خو اینا دوست دارن که مسیحی شوی. اگر این کار نشد لو یضلونکم، که گمراه بسازن شما را بنوی از انواع از دین تعقبت ببرد. و ما یضلون الا انفسهم، و گمراه نمیساز مگر خیشتن را، خودشان گمراه میکنه. اگر دین اسلام از جامعه برچیده شود، بنام دین در دنیا کسی اقامه نخواهد داشت چیزی را، بنام دین دیگه چیزی وجود ندارد. از برکت مسلمان ها دیگر هستن که ثابت قدم خواهند و حتی به دین گمراهشان خواهند ماند. تاریخی را ثابت کرده اجزا امی یهودی که با ما دشمنی را شروع کرده در گرو اسلام نگه شدن، اگر مسلمان ها نبودن امی مسیح ها اینا را از بین می بردن، کامل خلاصشون کرده بود. آلی با مسلمان ها چونین دشمنی های زرزیدانه را شروع کرده. و ما یشعرون، و شعور ندارن، عقل ندارن، عقل ندارن. که کسی که عقل نداشته باشه به جای خدا قایم میکنه. شما اطفال ها ببینین سرمال کسی یک بار پنجره قایم میکنه، میگه از ما هسته. ولی تو که برش میگه چطور از تو زیرکت قبول نمیکنه، منطقه که تو قبول نمیکنه، فقط قایم است که از ما هسته. مسیحی بیعقل اصلا سر دین خود قایم است. ایره نمیاندیشه که بیا دلیل بگو، مطالبه بگو، اسلام بشناس. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لیمه تکفرون بی آیات الله، چرا انکار میکنین با آیات خدا؟ با آیات خدا که در تورات برد بیان شده و صفات از دین برد آمده، با آیات خدا که در قرآن برد بیان شده. و انتم تشهدون، و شما عالم هستید. شهادت درجه به معنای علم است. و انتم عالمون، شما خب ای علم دارد. در تورات انجیل صفات آن حضرت صلی الله علیه و سلم واضح بیان شده. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، چرا خلط میکنید حق را بباطل؟ لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون، و میکوشانید حق را در حالی که شما علم دارید و میدانید. ای اهل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، چرا میآمیزید حق را با باطل؟ حق چرا با باطل گرد میکنی؟ ای چطور با باطل گردشون؟ با تأویل نادرست تأویل میکنن. فورا صفات پیامبر را تأویل کردن. این شکلش اهل کتاب ابن عطیه میگه که یکی داره ملایه آخر زمان هم با دمت کار را میکنن. فهمیدش آخر زمان ملایه که پیدا میشه او هم باز حق با باطل چی میکنن؟ گرد میکنن. هر چیز از سر شور میتونه آسه به ما تو رست همه تو رست هم. و حکومت های غیر اسلامی اسلامی میگوین، و نظام غیر دینی دین میگوین، و جهاد تعمیر تأویل میکنه، عمران و آبادی، سرکسازی و بلندسازی، این کلش تأویلاتی هستن. چرا این دین حق خدا را گرد میکنی و ای را با باطل میامیزی؟ این کار را میکنن. زیرا پیامبر خدا را شبرن به شبرن، بلس به بلس صفات اهل کتاب را آخر زمان امت اسلامی هم تعقیب میکند. و تکتمون الحق، میپوشانه حق را. حق را چطور میپوشانه؟ تنهایش که بکنی برش بگه چی رقم هست؟ تنهایش بکنی برش بگه که برا برگانو ارگا برش گفته شود که ایمانن بگو ایمانن، قسم با خدا فرسان بکنی هر کسی که هست برش بگه که ما آزاد هستیم، امیرت پیش فرسان بکنه از هر کسی که شما فرسان بکنه. صرف همه قبرش بگه که به هر چیزی که ایمان داری قسم برد میتون، به بلات ایمان داری، به آزاد ایمان داری، به بوش ایمان داری، به خدا ایمان داری، به هر که تو رو به خدا که ما آزاد هستیم یعنی همه قبرش بگو، از وزیر گرفته تا رئیس جمهورش. اگر گفت که ما آزاد هستم قسم به خدا است که اجرات کرده نمیتونه، با چی میگه خواه؟ یک بار سعی میکنه تو باش که بهم چیز نباشه که سط نکنه آواز ما را. در کجا آزاد هستم؟ فهم تو بگو که صاحب خلدور و ملک سر ما آزاد هستم، شور کرده نمیتونیم. اینی کار اینی حق بگوین به مردم که آزاد نیستیم. بدروغ بدروغ تجلیل نکنین صاحب. چی هست اولا صاحب؟ استقلال خدا تجلیل میکنه. کدام استقلال؟ سیجنه استقلال خدا یک بار ببینی. این کارای بیعقل نکو، به مردم فریب نتن. تلبیسون الحق و تکتمون الحق، چرا تو میکنین؟ و انتم تعلمون. ببینین اگر ما بفهمیم به مردم میره بگم که شما غلام هستین، شجاعت آزادی را پیدا میکنن. ارگاه به طفل بگوینی تو آزاد هستی، خیال میکنی راستی آزاد هستی میکن. بنان ما دروغ نباید به مردم بگو، به مردم بگو وطن داره گلم اشغال هستی، شجاعت ازیره پیدا بکو، غیرت ازیره پیدا بکو، علم ازیره پیدا بکو، خدا آزاد بکو. این تو برش بفهمن تا که او شور بخورد، تا که او شور بخورد. و قالت طائفتون، و گفتن گروهی از من اهل کتاب، از اهل کتاب، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، ایمان بیارید به آنچه که نازل شده بر مؤمنان، وجه النهار در ابتدای روز، و کفر و آخره، منکر شوید به امی پیامبر، آخره در آخر روز، لعلهم یرجعون، شاید که باز بگردن، شاید که باز بگردن دین شیلا بکن به دین ما بیاین. نصرانی های نجران یکان چیزای دکلی خود اتی جای داده بودن. یک گروه شد گفت که اول شما ایمان بیارین، خب بعد از با پس کافر شوین. باز ما میگن که ولی صفاتی که ما در کتابا خوانده بودیم متاسفانه که در وجودتون نبود، از این خاطر منکر شدیم، ورنه به بسیار اخلاص آمده بودیم، به بسیار اخلاص آمده بودیم. و قال طائفتون، و گفت طائفه‌ای من اهل کتاب، از اهل کتاب، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان بیارید ای گروهی از جوانا با آنچه که نازل شده بر مؤمنان، با آنچه که نازل شد بر مؤمنان، وجه النهار در ابتدای روز، وکفر و آخره و منکر شوی در آخر روز، لعلهم یرجعون، شاید باز بگردن. ولی این نکته را یاد داشته باشین، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایمان نبیاره به هیچ کس جز آنانی که پیروی دین شما شدن. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرمه که آیه مبارکه از مشکل ترین آیه قرآن کریم است و در حدود 49 بحث در اینجا صورت گرفته. 49 بحث. کسایی که می خوان این مباینی را بگیرن به تفسیر روح المعانی، به تفسیر فخر الدین رازی و به تفسیر قرطبی مراجعه بکنن، اوجا انشاءالله تفسیری موضوع را می گیرن. ولی آنچه که ما می گیرم دو نظر شاید داشته باشیم، ای دیگه نظریاتشان با دوجا جستجو بکنین. اولی که ولا تؤمنو را به معنای لا تصدقو ترجمه بکنیم. ولا تصدقو، شما به هیچ کس یقین پیدا نکنین، اعتماد و اطمینان نکنید. ان یعطا احد مثل ما اوتیتم، از این که داده شود با او مانند چیزی که با شما داده شده، این باور هیچ گاه نکنه. فقط اختصاص با شما است، این خوبی این با شما اختصاص دارد. دوم نکته ای که مستثنا منه قبلا ذکر شود، ولا تؤمنوا لأحد، ایمان نبیارید به هیچ کسی الا لمن تبع دینکم، مگر با آن کسی که او پیروی دین شما را بکند. محمد اگر پیروی دین تو را کرد باید باز قبولش بکن. جمله معترضه را الله داخل میگه، قل بگو ان الهدى هدى الله، هر آینه هدایت همان است که هدایت الله هست، هدایت همان که الله هدایت دارد، هدایت الله هدایت است، نه هدایت ها و رهنمایی های شما. ولا تؤمنوا و تصدیق نکنید، هرگز باور نکنید که هیچ کس از مردم جهان از کتب آسمانی که نصیب شما شده است به دست آورند، و هم باور نکنی کسی در پیشگاه خداوند متعال با شما گفتگو و محاجه میکنه. ایران باز بچ میگوید ولا تؤمنوا، اعتماد و باور و اطمینان نکنید به هیچ کسی، الا لمن تبع دینکم، مگر با کسی که پیروی دین شما را کرده. قل بگو ای پیغمبر، ان الهدى هدى الله، هر آینه هدایت همان است که الله هدایت داده. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، از این که داده شود به کسی همانند آنچه که داده شده برای شما، او یحاجوکم، یا ای که گفتگو بکند با شما، عند ربکم، نزد پروردگار شما. یا کسی میگه اگر یک بار راست رو پیش خدا با چطور بکنیم، اینا جواب میگه او یحاجوکم عند ربکم، این که پیش پروردگار شما با شما گفتگو بکنه، این هم امکان ندارد. او به معنای حتی هم است، حتی یحاجوکم عند ربکم، جایی که نزد پروردگار با شما چی بکنه، گفتگو بکند. قل بگو ای پیغمبر، ان الفضل بيد الله، برتری به دست خدا هست، برتری به دست خدا هست، به دست تو نیست که با این افقادت مسلمان ها را کنار بزنی. یؤتیه من یشاء، میدهد به کسی که بخواهد. ان الفضل بيد الله، نبوت به دست الله هست. ان الفضل بيد الله، منطقی قوی در اختیار خدا هست که توسط وحیش برای انسان ها عرضه می کند. یؤتیه من یشاء، میدهد به کسی که بخواهد، والله واسعون، الله فراخ نعمت والا، علیم دانا است. ایتو نعمت خدا داد به کل بشریت، قرآن برای کل بشریت است، هدى للناس، مایه هدایت به همه مردم است. بنابراین این مردم که قبول نمی کنه مشکل خودش است. یختص برحمته، خاص میگردن بر رحمت و احسان خود، من یشا، کسی را که بخواد که به این رو بیارد، کسی که به قرآن رو بیارد الله او را اختصاص رحمت نصیب میکند. والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضل بزرگ است، الله صاحب فضل بزرگ است. در درجاهای در دروازه های دیگر ها فضل پیدا نکنین و پشتش نگردین. یکی از عادتهای ناروای اهل کتاب امیان بودک حضور الیهود، گناه میگفتن که مال دیگر را که بخوری تو گناهگارم نمیشی، مال اون دوره میخوری، مال مسلمان میخوری، هرچی که میکنی، اصلا اونها حق ندارن که مال داشته باشن، مال تو از ماست که دیگر را بزرگ گرفته. الله جل جلاله اما عقیده ناروای از اونها را برای ما شما بیان میکند. و من اهل الكتاب، و از اهل کتاب طایفه ای است، من ان تأمنه بقنطار، اگر امانت دهی انبار از مال را، یؤدیه الی، آن را پس به تو مسپارد. حضرت عبدالله ابن سلام ایتو شخصیت های بلندی در اونا بودن که امانتکارترین مردم بودن، هر قدر مال پیش میگذاشتی او را پس بر دیوات میداد. حالی هم در اهل کتاب کسایی هستن که چونین امانتکار هستن و ایتو نفی جز کلی نمی کنیم. و من هم، و بعض از این مردم، من کس انت امنه بی دینارین، اگر یک رفر برش بسواری، لا یؤدیه الی، پس او را دور نمیته بسوی تو، لا یؤدیه، عدایت نمی کنه بسوی تو، الا ما دمت علیه قائمن، مگر که باشی برای استاده، هر روز در قلبابش بکنی، هر روز تختخش بزنی که برد بدهد. ذالکه، چرا این رقم هستن که یک رفع مسلمان هم به آسانی نمیدهد؟ ذالکه، این بخاطر ایست که بأنهم قالوا، که ایشان گفتن ليس علينا في الأميين سبيل، نیست بر ما در مورد مؤاخذه مال مردمایی که مؤمن نیستن، امی هستن و غیر مسلمان هستن، ليس علينا، نیست بر ما مؤاخذه في الأميين سبيل، با در گرفتن مال مردمای غیر مسلمان، غیر مسیحی، غیر یهودی. اینا میگفتن. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه لقى الله وهو عليه غضبان. هر کسی که به مال یک مسلمان قسم بخورد در روز حشر الله ترزو با قهر مواجه می شود، با غصه مواجه می شود، با خشم مواجه می شود. و پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث دیگری که امام طبرانی در اوسط از حضرت انس روایت میکنه میفرمه که لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان برای کسی که امانت را خیانت میکنه نیست. کسی که امانت ها را خیانت میکنه ایمان ندارد، و کسی که تعهد خود زیر پای میکنه او هم مسلمان نیست. ببینید که تعهد ها بسیار زیاد است. تعهد در رابطه با گسترش دین از ما الله گرفته، تعهد در رابطه با اینکه ما حکومت اسلامی را میاریم، تعهد برای اینکه ما وطن خود را نمفروشیم، ارزش های جهاد را نمفروشیم. کلش موضوعات عادی نیست. اگر یک وقت فکرتان بوده باشه هر یکی از این تنظیمای جهادی یک چیز را کس امضا میکرد، بازو جا تعهد میکرد که اله کلمات الله هدف ما است، نه چیزی دیگری. قانون خدا و حاکمیت دین آرزو و هدف ماست. این چیزای عادی نبود، تعهد بود. حالا چرا او را شکستاندی؟ چرا زیر پایش کردی؟ به انهم قالوا، به سبب این که ایشان میگفتن لیس علینا، نیست بر ما مؤاخذه فی الامیین سبیل، در گرفتن مال غیر مسیحی و یهودی راه مؤاخذه‌ای بر ما نیست. و یقولون، میگفتن علی الله، بر خداوند متعال، الکذب دروغ را، و هم یعلمون. در حالی که نامی فهمیدن که این خود گپ منطق قبول نمی کنند که چی به کدام اساس یک نفر عرق خود را بریزند و تو مالش برش بستانی. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث دیگری که ابن ابی حاتم و ابن منذر روایت میکنه از حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه که اهل کتاب انتو میگه لیس علینا فی الامیین سبیل، بر ما در گرفتن مال امیین کدام راه مؤاخذه نیست، راه مؤاخذه نیست. پیغمبر خدا علیه السلام گفت که کذب اعداء الله، دشمنان خدا دروغ گفتن. ما من شیء کان فی الجاهلیه الا وهو تحت قدمی. ار عادت و رسم و رواج جاهلیت زیر پایم شده، کل افکار جاهلیت زیر پای دین شده، از بین رفته. الامانه فانها مؤدات الى البر والفاجر، هرچی امانت است به انسان نیکوکار و به انسان بدکار داده می شود. پیغمبر خدا علیه السلام انگامی که هجرت کرد، حضرت علی کرم الله وجهه را سیر و دخانه خودشان را برش گفت که امانت های مردم را بسپار، با وصفی که امی مردم امانت ها را به پیغمبر داده بود و امی مردم پیغمبر را از خانش کشید. ولی پیغمبر میگه امانت ها به بر و فاجر داده می شود، با وصفی که ما را از خانه هم کشیدن، ولی این مالش را پس برش بسپار، مالش را برش بسپار، امانت را خیانت نکنن. بلا من اوفا بعهدی چرانی، آره هر کس وفا کند به تعهد خود، به وعده خود، و تقا و پرهیز بکنه از شکستاندن آن، فان الله يحب المتقين، بیشک الله دوست دارد پرهیزگاران را، الله متقین را دوست دارد. تعهدی که میکنی با او پابند بوده باشی و او را نمشکنانی. اول فرضای تو کوشش بکنی که با هیچ کس تعهد نکنه. این عادتتان بوده، ضرور نیست که در جای امضا کنی. چرا این کار میکنی؟ هرگاه کردی با او پابند بوده باش، با او پابند بوده باش. ان الذين يشترون بعهد الله، هر آنانی که میگیرند به پیمان خدا و ایمانهم و سوگندهای خود ثمنًا قلیلًا پول اندکی را، اولئک لا خلاق لهم فی الآخره، آن جماعه را نیست نصیبه بهره در آخرت من الخیر از نیکی، ولا یکلمهم الله، و سخن نگوید با ایشان خداوند، ولا ینظر الیهم، و نظر بر رحمت نکنه به سوی ایشان یوم القیامه روز قیامت، ولا یزکیهم، و نه هم پاک کنه ایشان را از گناه، و لهم عذاب عظیم، و برای ایشان است عذاب دردناک. پنج صفات را پیدا کردن، پنج عذاب را الله برش می دهد، پنج عذاب برش می دهد. هر کسی که تعهدها را مشکناند، هر کسی که دروغ میگوید، هر کسی حق رو با باطل خلط میکند، هر کسی که راه مردم و کلمه حق را بند میکند و هر کسی که دین فروشی شروع میکند، الله غضبش سرش نازل میکند. او چی هست؟ ان الذين يشترون بعهد الله، آنانی که میگیرند به پیمان خدا، به پیمان خدا میگیرند و ایمانهم به سوگندهای خود ثمنا قلیلا، پول اندک را، پول اندک را میگیرد. ببینید که اشعث ابن قیس رضی الله عنه با یکی از یهودی ها در زمینش دعوا داشت. پیش پیامبر خدا علیه السلام که آمد و برش گفت که یهودی حصه مرا نمیده، پیامبر خدا برش گفت که گواه داری؟ گفت نه، گواه ندارم. بعد بر یهودی گفت که قسم بخور. حضرت اشعث ابن قیس گفت که یا رسول الله فورم قسم میخوره و مال مرا میخوره. الله آیات را نازل میکنه که اگر بخوره بخوره، قسم گفی عادی نیست که مثل که در ولایت کابل ششتا قسم خوره دروغین، یعنی شور بخوری وقت میگم ما آماده هستم سر وقت قسم بخورم، هر رقم که تو میگی این رقم نمیشه. کلانه امام یکران دفع قسم خورده بودم، اونا را هم خدا ذلیل کرد، از این فضل قسم ها را زیر پای کردم. ان الذين يشترون بعهد الله، آنان که میگیرند به پیمان خدا و ایمانهم سوگندهای خود ثمنا قلیلا، پول اندکی را، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، آن جماعه را نیست حصه و نصیبه از آخرت. از آخرت، از آخرت چرا در مقابل خیر به آخرت داده میشود؟ تو خیری نداری. ولا یکلمهم الله، الله با اینها سخن نگوید. الله با مسلمان سخن میگوید، با مؤمن و متعهد سخن میگوید. ولا ينظر اليهم، ونه النظر برحمت کنه به سوی ایشان یوم القیامه، در روز قیامت. ولا یزکیهم، نه اینها را پاک کند از گناه، باید سوختانده شوند. ولهم عذاب علیم، و برایشان عذاب دردناک است. بعض علمانی که آیت در روابطه به کعبه اشرف، حی ابن احسب، آنانی که صفات پیامبر خدا علیه السلام را پود کردن، به آنها اشاره است. و این منهم، و هر گروهی از ایشان، گروهی هستن لفریقن، گروهی هستن یلون السینتهم بالکتاب، می پیچانن زبان خود را بالکتاب، بخواندن کتاب، به قرائت کتاب، به خواندن کتاب. لتحسبوه من الكتاب، تا بپنداری او را از کتاب خدا. و ما هو من الكتاب، و ما هو من الكتاب، حالا که نیست ای لیلسنیشان از کتاب خدا. و یقولون، میگوید هو من عند الله، ای چیزی که براتون گفته شده از جانب خدا بود. و ما هو من عند الله، حالا که نیست از جانب خدا. و یقولون علی الله الكذب، میگن به الله دروغ را، و هم یعلمون، در حالی که میدانن، در حالی که میدانن. این یلون از ماده لی مثل حی به معنای پیچیدن و کچ کردن است. زبان خود را به کتاب خدا پیچ میدارن، دورش میدن. راعینا را راعینا میگوین، ایتی یک دورش میدهد. سلامون را سام میگوید، سامون علیکم، به یادی که سلامون علیکم، سامون علیکم، این رقم دور میدن به زبانهای خود را. بس و اوقات کسای دیگری هم هستن که در مسلمان ها هم از یهود و از اهل کتاب پیروی میده، زبانهای خود را به کلمه های ناحق چی میکنن؟ میپیچانن، یک بار دورش میده. از پیش پرسان بگن چی رقم از این مسئله شرعی؟ با سر تناکش ها یک رقم برد میگوید، با سر منبر که برش بگی سای امروخ سر منبر بگو والا چی تو کنیم دیگه سای این مردم های هستن که یلون السینه تمام، زبان خود از دور میده، وطن دار کلم حق بگو ولو کان مردن. این صفت ناروای اهل کتاب در خود پیدا نکو، مسلمان ها رو گمراه نکو، پاک سوشه برش بگو که وطن دار کلم این تو گفه هست، خوش میشی خفه میشی، قرآن کریم دور نده که گناه هست، برش بگو قرآن کریم سر مردا نپرده که گناه هست، ایره برش بگو علواهای میمانا به معنا رو پختن نکو که گناه هست، با مردم این تو سر خود پایین نکو که گناه هست، با اک سر تا پایین نکو که گناه هست، ایره برش بگو پاک سوشه برش بگو، خدا کنه که خفه شد و خدا کنه که خوش میشد، ایره حق بگو برش. اگر گفتی مشکل حل میکنی، اگر نگفتی در تبعیض که در قطار ازیا قرار میگیرین. و این منهم لفریقا، و هر آن گروهی از ایشان لفریقا، گروهی هستن یلون السینتهم، می پیشانم زبان خود را بالکتاب، به خواندن کتاب، لتحسبوه، تا بپنداری او را من الکتاب از کتاب، و ما هو من الکتاب، حالانکه ای از کتاب خدا نیست. و یقولون، میگن هو من عند الله، از جانب خدا هست. شما میبینید یک تعداد گمراها استاد میشد کلام خدا را تحریف میکند، کلام خدا را تحریف میکند. عجیب است. دیروز بر من یک فتوا داد، فتوا را عجیب کتی داد، قسم به خداست که تعجب انسان بکند. یک امی شرکت گولد گلاس سینام داره، امی شرکت تجارتی که فعلا در افغانستان کار میکنه، مردم فریب میده. کویست گولد کویست این شرکت داره دیگه، رفت قاری زیاوتین به او فتوا داده که بیخی صحیح داره، امی کار که شما میکنی خلاف دین نیست. استغفر الله العلی العظیم. شما ببینین که اول که قیلم داری، دوم که از خدا بشر آنچه که اصل موضوع به او اصلا اشاره نمی کنه، دوار فتوا برش داده. ما گفتم پروردگارا، ما اق عالما نداریم که حد اقل امی رقم انسان ها را استاد بکنه برش بده؟ چرا؟ تو با کدام علمی رقم کار کردی؟ با کدام استنادی رقم کار کردی؟ با کدام کتابی کار کردی؟ مسلمان ها را ببینه فریب دادن، تمام روز مسلمان ها را و بدبختی گراییدن و مشکلات را پیدا کردن در جامعه. اینی مردم هستن که زبان خدا باز می پیشنن که گیرش بکنی، باز می کنن ولی ما این تو گفته بودیم، با ما غلط گفته بوده، بر ما غلط دستور داده بود. پروردگار اینا را هدایت نکنه. و یقولون هو من عند الله، باز میگه جانب خداست، با شریعت تضاد ندارد. و ما هو من عند الله، در حالی که جانب خدا نیست. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، و میگن به خداوند متعال دروغ را، در حالی که میدانند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. یهود از نصرانی ها و اهل کتاب از هر حربه استفاده میکند. نصرانی های نجران که دیدن که شکست خوردیم، استدلال که فایده نکرد، رفتیم مباهله حاضر نشدیم، جزیه به پیغمبر خدا میتیم، رای هر چی بوده باشد، بیاین کمی سر اسم مسلمان ها هم دین گردورد بکنیم دیگر. آمدن به پیغمبر خدا علیه السلام گفتن که تو پیغمبر خدا هست، بسیار بزرگ آدم هستی، امی احترامی که به تو کرده میشد بسیار کم است، بسیار کم است. اگر شما اجازه بدین که ما بر شما سجده بکنیم، فهمیدشد؟ ما میایم بر شما سجده میکنیم صاحب. این کلمه را گفتن که میخواستن که اسلام رو خراب بکنن. پیغمبر خدا علیه السلام معاذ الله، با الله فنا میبرین که به ما کسی سجده بکنه، به ما سجده بکنه. بلی باره دیگر، یک بار دیگر هم متشده بود، مردی از بیرون آمده بود از دهات. پیغمبر خدا علیه السلام که دید گفت که یا رسول الله، دیگرها به بس سجده میکنن، دیگرها به انسان سجده میکنن، به مهتاب سجده میکنن، تو خواهد بود که خوبتر هستی، ما به تو سجده میکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام اونها را منع کرد. بنا الله ای آیت را نازل کرد و عقیده ناروای از اونها را بر ما شما چی کرد؟ بیان کرد. و الله می فرمود که ما کان لبشر، مناسب نیست به یک انسان، نمی سازد یک انسان را، ان یؤتیه الله الکتاب، که الله بدهد او را کتاب، الله داده باشد او را کتاب، و الحکم نبوت، قرآن شریعت، و النبوه پیغمبری، ثم یقول للناس، با وصف ازیسی داری الله کتاب برش داده باشد، و الحکم وحی خفی برش داده باشد، شریعت خدا برش داده باشد، و نبوه پیغمبری برش داده باشد، ثم یقول للناس، باز برای مردمان بگوید کونو عبادن لی، بیاین شوید بندگان برای من، من دون الله بغیر خدا. این نمی سازد. یکان بار ما کان لبشرن به معنای عظیمه که حرام است، حرام است برای یک انسان، حرام است برای یک انسان. ما کان لبشر، حرام است برای انسان، ان یؤتیه الله الکتاب، که الله کتاب برش داده باشه، و الحکم شریعت برش داده باشد، و النبوه پیغمبری برش داده باشد، ثم یقول للناس، باز بر مردم باید کون عبادن دی، بین بندگان ما شوین، من دون الله بغیر خدا، ارچی که من میگم تو باز بکنین، ولکن کونو و یقولون، میگن برای مردم کونو ربانیین، باشد خدا پرستان بما کنتم تعلمون الكتاب بسبب آن که آموخته اید کتاب را و بما کنتم تدرسون بسبب از این که کتاب را تلاوت میکنین در بین یک دیگرتان در بین خودتان میخوانین. ببینیم که ربانی جمع ربانی به معنای از کلمه رب مشتق شده کسی که تدبیر و اصلاح مردم را میکند. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که کون علماء و فقها، علما شوید، کون ربانی، این دین یاد بگیرید، به این مرز دین بفهمید. بعض علما میگه که کون ربانی شوید عالم به علمتان. ولکن یقولون، پیامبرا چی میگوید؟ انسان صالح چی میگوید؟ ولکن میگوید قولون، میگوید لناس برای مردم کونو ربانیین شوید خدا پرستان، کونو ربانیین شوید عالم بدینتان، شوید عالم بدینتان، کونو ربانیین شوید عالم به علمتان، چیزی که میگوید با او علم با او عمل بکنید. بما کنتم تعلمون الکتاب بسبب آن که آموخته اید کتاب را، قرآن آموخته اید خدا نمی را تعبیر برد می دهد. و بما کنتم تدرسون و بسبب از این که این کتاب را تدریس می کنین در بین یک دیگرتان، تعلمون آموخته اید این کتاب را سپس آن را تعلیم می کنید برای دیگران، و بما کنتم تدرسون به دیگران شما را چی می کنید؟ تعلیم می کنید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون أربابا. ببینن که اگر ات بفتح را ولا يأمركم، ولا أن يأمركم، أن در جو مستتر است. ممکن نیست که انسانی که خدا بر او کتاب و شریعت و پیغمبری داده باشد او برشا ولا ان یأمرکم و این که امر بکنه برای شما ان تتخذوا الملائکتا، این که شما بگیر ملائکه خدا را و نبیین پیغمبران را اربابا خدایان به غیر خدا، ولا ان یأمرکم، اینا امر نمی کند برای شما که چنین کار را بکنید زیرا شریعت خدا مانع از اینها. ولا یأمرکم برفع را به جهت استیناد، ولا یأمرکم الله برای شما امر نمی کند ان تتخذوا الملائکه و النبیین، این که بگیرید ملائکه خدا را و النبیین پیغمبران خدا را اربابا خدایان، خدایان و غیر خدا بگیر، این امر برای شما، نه الله به شما امر میکند. ولا یأمرکم ولا ان یأمرکم، و نه هم انسانی که الله به او علم و کتاب و نبوت داده باشد. ایأمرکم، آیا امر میکند شما را بالکفر، به کفر بعد از انتم مسلمون، بعد از آن که مسلمان هستید، بعد از این که زحمت کشید، دعوت داد، هجرت کرد، تکلیف دید، نزدیکترین کسان خود را از دست داد، حضرت حمزه را از دست داد، حضرت مصعب ابن عمیر را از دست داد، جعفر ابن ابی طالب را از دست داد، این تو شخصیت ها و اقارب نزدیک خود را از دست داد، باز بر تو میگه که باز کافر شد، استغفر الله، این کار را نمی کند. آیا امرکم بالکفر، آیا امر میکند شما را به کلمه کفر و انکار از شریعت بعد از انتم مسلمون، بعد از آن که شما هم مسلمان هستید. این موضوع به اندازه واضح و روشن است، این موضوع صفات پیامبران و تصدیق پیامبران یکی دیگر را که الله از کل پیامبران ای را گرفته. و اید اخذ الله و بیاد در کنگام گرفت خداوند متعال میثاق النبیین، عهد استوار و محکم را از پیغمبران. لما آتیتکم، هر چی بدهم شما را من کتاب از کتاب و حکمت از شریعت، ثم جاءكم رسول، باز بیاید به شما پیغمبری، مصدق لما معكم، که تصدیق میکنه آنچه که با شماست، لا تؤمنون نبیه، هر آن ایمان خواهید آورد به وی، ولا تنصرون نهو، و البته خامخا یاری دهید او را. دو کار کرد الله، هر پیامبری که آمده برش ای گفته که این تعهد بسپار، ولو که تو کتاب داشته باشی و شریعت داشته باشی، پیامبر بعدی که میآید که تصدیق باور تعقیده تو را که سرزو ایمان میاریه و کمکش میکنی. هر پیامبر که آمد دیگه پیامبر را نفی نکرده، دیگه پیامبر را نفی نکرده، حزبگرایی را شروع نکرده، بلکه پیامبر را عقیده واحد دارد، شریعت مختلف دارد. در عقیده پیغمبر را اختلاف نیست، از حضرت آدم تا خاتم علیه السلام. و به یک عبارت از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا به حضرت عیسی علیه السلام، الله از هر پیامبر ای تعهد گرفت که به آخرین پیغمبر و آخرین کتاب ایمان میاری. ارگ آخرین پیامبر را، آخرین شریعت را دریافتین، خامخا او را نصرت میکنن و او را تقویت میکنن. ای تعهد الله گرفته. از این خاطر بیاد بیار انگامی گرفت الله تعهد استوار و محکم را از پیامبران به این وان که لما آتیتکم، هر چی بدهم به شما من کتاب از شریعت، از کتاب خدا، انجیل و تورات و زبور بر تو بدم، با وجه بدم و حکمت شیعت مستقل بر تو داده شده باشد، ثم جاءکم رسول، باز بیاید به شما پیامبر، پیامبر آخر زمان بیاید، مصدق لما معکم، تصدیق میکنه آنچه که با شماست، لا تؤمنون نبیه، هر آن ایمان خواهید آورد با آن، خامخا ایمان میارید. حضرت پیامبر خدا علیه السلام این موضوع را میگوید که اگر عیسی پسر عمران زنده میبود چاره ای نداشت جز این که پیروی مرا بکند، چاره ای نداشت، این باید پیروی بکند. دیگه ای که ولا تنصرون نهو، و خامخا یاریش میدهید، خامخا یاریش میدهید، ولا تنصرون نهو این ادرکتمو، خامخا یاریش می اگر او را گیر بکنید. قال گفت الله اقررتم، استفهام به معنای طلب است، اقررتم اقرار بکنید به این، اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، و گرفتید به این چیزها اسری، عهد مرا، به این چیزها عهد مرا گرفتید. قال گفتن همه پیامبر اقررنا، ما اقرار کردیم و این تعهد محکم را قبول کردیم. قال گفت الله فاشهدوا على انفسكم وعلى اممكم، در این صورت با خود و با امتهایتان چی باشین؟ گواه باشید. و انا معكم، و ما به صدق این پیامبر معكم، بر بالای شما و برای امتتان من الشاهدین، از گواهان هستم. و انا معكم من الشاهدین، ما به صدق آخرین پیغمبر، بر بالای شما و بر امتهایتان من الشاهدین، از جمله گواهان هستم. فمن تولى بعد ذلك، پس هر که اعراض بکنه بعد از این تعهد محکم، و هر پیامبر که بعد از با امتش میره دستور داره، داستان حضرت یعقوب و ابراهیم و اسحاق خواندیم که اونا بر اولادای خودمون گفتن، بر اولادای خودمون گفتن که چی را بعد از من عبادت میکنید؟ فاولئک هم الفاسقون، پس خامخا همه جمع از جمله بدکاران است، فاسقون بدکاران هستند. حسیب بعد الله جل جلاله بحث را روی دین اسلام تمرکز میکنه. تا اینجا خود صفات اهل کتاب و برماش ما بیان کرد، دشمنی و نقشه های نابکارانه از اونها را معرفی کرد، صداقت پیغمبر خدا علیه السلام را معرفی کرد، بعد دین عالی معرفی میکنه، شریعت را معرفی میکند. اف غیر دین الله یبغون، بجز دین خدا می طلبن دین دیگری را، ولهو اسلم، حالا که خاضع و منقاد شده با این دین، من فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، طوعا به اختیار و کرها به اجبار، و الیه یرجعون، و به سوی او بازگردانیده می شوند. بغیر دین خدا دین دیگر را می طلبن. ببینید که اگر وسیله تقرب به سوی الله هست، این در اسلام بسیار تثبیت شده، اگر روابط زندگی با خودت هست بسیار دقیق تثبیت شده، اگر روابط اجتماعی هست بسیار دقیق تثبیت شده، پس کدام حصه را این دین فرو گذاشته که تو به غیر اسلام میروی؟ به دین یهودیت و مسیحیت میروی؟ در اوجه چی است؟ فغیر دین الله، بجز دین خدا که به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داده شده، یبغون، میطلبن دین دیگر را، وله اسلم، حالا که خاضع و منقاد شده، من فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. ببینید در کائناتی که تعبیری که قرآن میکنه با او تصادم نمیکنه، دقیق تعبیر است. در زمین چیزی که قرآن کریم گفته عین شکلش می آید. گفت که آهن نازل شده، نازل شده از خود زمین نیست. وقتی که الله جنین را تعریف میکنه که چگونه تحول پیدا کرده، مطابق با از او است. همه واقعیت ها مطابق با دساتیر از دین صورت میگیرد. منقاد شده برای از دین من فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است. ولهو به الله متعال که خالق ای کائنات است و مدبر از ای کائنات است، اصلا منقاد شده من فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، طوعا به اختیار خودش، به قوانین تشریعی الله چی شده؟ در زمین تعداد زیاد از انسان ها گردن گذاشتن و کرهن و به قوانین تکوینیش. ببین ما قوانین خدا فرار کرده نمیتونیم، قوانین تکوین در سر ما حاکم است. بخوای نخوای به او باید تسلیم شوید، بخوای نخوای به اینی دنیایی که امروز ابر است بر سر ما شما و میبارد، ای را باید تسلیم شوید. برش زورت میرسد غالمغال میکنی، غالمغال نمی، این تو یک حالتی است. شب سرت بیا خامخا سرت میا، نمیتونی او را از خود دفع بکنی. ریسفیدی سرت میایا، بخوای نخوای نمیتونی او را از خود دفع بکنی. این قوانین چیه؟ تکوین است در نظام. وقتی که سردی اعتراض کرده نمیتونی، به نظام تشریعش هم اعتراض نکن، به نظام تشریعش هم اعتراض نکن. و الیه یرجعون، به سوی او بازگردانده میشون، به سوی الله بازگردانده میشن. بعد از الله پیش پرسان میکنه که در کل کائنات مد کدام نقطه داشتی؟ گفت نه. خیدری چرا نقطه داری که بعد میگه حجاب اسلامی را مراد بکن؟ باز سرش دور میتی که ولی چطور شود. وقتی که بعد میگه سود نخو، باز میگه چطور میشود. وقتی میگه اختلاط نکو، باز غال مغال میکنی. اینو کار خود چطور میشود؟ قل بگو اظهارا لدین الله، قل بگو ای مسلمان، ای مؤمن، ای تلاوت کننده قرآن، آمنا بالله، ایمان آوردیم به الله، ایمان آوردیم به الله. و ما انزل علینا، و آنچه که نازل شده بر ما، و ما انزل علی ابراهیم، آنچه که نازل شده بود به حضرت ابراهیم علیه السلام، به اسماعیل علیه السلام، به اسحاق علیه السلام، به یعقوب علیه السلام، و الاسباط به خانواده او، به نبیره او، و ما اوتی موسی، و ایمان آوردیم به آنچه که داده شده بود به حضرت موسی علیه السلام، به حضرت عیسی علیه السلام، و النبیون من ربهم، و به تمام پیامبران از طرف پروردگارشان. لا نفرق بین احد منهم، جدایی نمیاریم، تفرقه نمی کنیم بین یکی از ایشان. و نحن له مسلمون، و ما به الله منقادتیم، به الله گردن گذاشتیم. الله بر ما ایده گفته که این دین نسخه کننده ادیان گذاشته است. اینی ده الله بر ما گفته. بناهم و من یبتغی غیر الاسلامی دینن، آلی ایچی را رد میکنه، پلورالیزم دینی رد میکنه، که کسی تو بگه که اونا قرآن کریم خون تایید میکنه کسرات گرایی را خیر، یهودی، مسیحی، کلگی به حق است، بندو به حق است، مشرک به حق است، کلگی به حق است. الله میگه تو نیست. شریعت خدا را باور داریم ولی در عمل چی میکنیم؟ جز اسلام شریعت دیگری قابل عملی نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر که طلب بکنه بغیر از دین مقدس اسلام دین راه و روش را، فلن یقبل منه، از او پذیرفته نخواهد شد. فلن یقبل منه، از او پذیرفته نمیشود. کسی خیرات خود به طریق مسیحیت بکنه، الله از او قبول نمیکند. خیرات خود به طریق بودائیسم بکنه، الله از او قبول نمیکنه. به طریق بدعت بکنه، الله از او قبول نمیکنه. فلن یقبل منه، از او قبول کرده نمیشود. و هو فی الاخره من الخاسرین، و این انسان بدکار در آخرت از جمله تاوانیان است. و هو فی الاخره من الخاسرین. کیف یهد الله قوما، چگونه الله هدایت کنه گروهی را، کفروا بعد ایمانهم، که منکر شدن بعد از ایمان آوردنشان، و شهدوا ان الرسول حق، و گواهی دادن که پیغمبر به حق است، و جاءهم البینات، و آمد به سویشان دلایل روشن، والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمی کنه گروه ستمگار را. ببینید که لفظ استفهام معنی جهل است، ای لا یهدی الله، لا یهدی الله. یکی از انصار مدینه به نام حارث بن سوید دستش به خون بیگناه سرخ شد، بعد از باز فرار کرد به مکه، در اوجا تیر شد که از قصاص خلاص شود یا از حکم خدا فرار کرد. مدت را تیر کرد، یک بار دید که عجیب است. یک کسی که باور عمیق داشته باشه با در مزخرفات داخل شد خودش به تشویش میشه. او جا دید که چی یک نظامی بود، چی یک عدالتی بود، چی انصافی بود. در مقامت که صاحب لش طواف است، به غیر خدا سجده میکنه، مردم از بود دیگه وی وی شخ سره میره. ای عجیب من که این مردم بی اخلاص ای بکنن دیگه، طاقتش نشد. کسی در فرستاد به پیامبر خدا علیه السلام که بر من حق است که پس بیارم و توبه بکنم ایمان بیارم. و پیامبر الله جلجوری آیت ها را نازل میکن تا آخرش، تا آخرش نازل میکند. و یک تعداد دیگری که با او ایمان نیاورد اونا را هم هشدار میدهد. کیف یهد الله؟ لا یهد الله قوما، الله هدایت نمیکنه گروهی را که کفر و منکر شدن بعد ایمان، بعد از ایمان آوردنشان. و شهدوا ان الرسول حق، و گواهی دادن که پیامبر بر حق است. و جاءهم البینات، دلائل روشن را هم برش آورد. و جاءهم، آورده بود برایشان البینات، دلائل روشن را. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نمیکنه گروهی ستمگار را.